سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. مخي ذكر د موسى عليه السلام او د فرعون دلت الله پاک د موسى عليه السلام او د فرعون د واقعي تكميل ذكر کوي. ما بقي واقع د موسى عليه السلام او د فرعون دلت بياني دي تر دې چې پر دومره بیان شو چې موسی علیه السلام د مدین نه واپس راغلو او فرعون ته د الله د دین دعوت ورکړو او خپله معجزه یې ورته ښکاره کړه، امسا یې وغورځوله، فاذا هی صعبان مبین، هغه غټ مار شو او مبین ښکاره غټ مار و، خوله یې وازه کړې وه او د فرعون طرف ته ور روان و. یو معجزه دا وه. او دویم معجزه ورته دا ښکاره کړه چې ونزع یده، خپل لاس یې د ګریوان نه راویستو د تخرګ نه، په اذا هی بیضاء للناظرین، ناڅاپه دا لاس د موسی علیه السلام تک سپینو د پاره د کتونکو. او په بل آیات کریمه کې راځي چې من غیر سوء، دا د پیس د مرض د وجې نه تک سپین نه و، بلکې د موسی علیه السلام معجزه وه. کله چې فرعون د موسی علیه السلام د معجزات ولیدل نو په ویره کې گرفتار شو. اراکین د دولت یې راټول کړه او د هغوی سره مشوره وکړه چې د دې موسی څنګه مقابله وکړو. نو قال الملأ اویل مشرانو با اثر سردارانو من قوم فرعون، د قوم د فرعون نه، نو دلته تقدیر پکې ولګوئ چې مع فرعون، ځکه په دې کې به دفع د یو اعتراض وکړو. خلاصه د اعتراض یې دا ده چې په دې آیات کې راغله چې دا وینا الملأ من قوم فرعون کړې وه، اراکینو د دولت با رسوخه او با اثر سردارانو دا وینا کړې وه چې ان هذا لساحر علیم. حلل کی په صورت شعرا کې الله پاک دا وینا د فرعون د خلې نه را نقل کړې ده چې قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون اراکینو د دولت ته وویلي ان هذا لساحر علیم، چې دا موسی علیه السلام چې دی لساحر علیم، دا ساحر دی او ډیر پوه دی په علم سحر کې. نو د هغې نه خو معلومیږي چې دا وینا د فرعون وه، نو تطبیق دا دی چې دا وینا د دواړو وه. نو قال الملأ من قوم فرعون مع فرعون، دواړو دا وینا کړې وه، فرعون ابتداء کړې وه او بیا قوم په طریقې د حکایت باندې را نقل کړه. ان هذا لساحر علیم، بېشکه دا موسی علیه السلام خامخا ساحر دی، علیم ډیر پوه دی په علم سحر کې. یرید ان یخرجکم من ارضکم، اراده لري چې وباسي دا تاسو من ارضکم د دې ځمکې ستاسو نه. فماذا تأمرون، نو خبرې سیاسی کړه، دینی خبرې سیاسی خبرې ته واړوله، چې دې اراده لري چې تاسو د ملک نه وشړي. او د ملک نه شړل په عوامو باندې ډیر بد لګیږي، نو عوام یې په احساساتو کې راوستل چې دې اراده لري چې تاسو د خپل ځمکې او د خپل ملک نه وباسي. فماذا تأمرون، نو ما خبر مقدم دی او ذا اسم موصول مبتدا مؤخره ده، یعنی مل لذی څه شی دی هغه تأمرون چې تاسو ما ته امر کوئ. نو ما خبر مقدم او ذا اسم موصول مبتدا مؤخره، ذا بیا موصول تأمرون ورته صله، موصول سره د خپلې صلې نه د ما دپاره خبر، یعنی ایو شیئن الذی تأمرونه، څه شی دی هغه چې تاسو ما ته مشوره راکوئ. او یا فماذا د مجموعه مل کر یو ځای کا په معنا د ایو شیئن سره کا، بی ایو شیئن حرف جرم پکې مقدر کا، د وروسته تأمرون پورې تعلق ورکا. نو تقدیر د عبارت داسې کا، فبی ایو شیئن تأمرون، نو په څه شي تاسو ما ته مشوره راکوئ. دلته الله پاک د ده د الوهیت په دعوه باندې رد کوي. فرعون دعوه د الوهیت کړې وه. الله پاک فرمایي چې ګوره، که دی اله وی نو د موسی علیه السلام نه ولې ویرېدلو، ولې د ساحرانو نه مدد غوښتلو او مشورې ته څه ضرورت و. قالو ارجه، اراکینو د دولت سردارانو با اثر سردارانو دوی ورته وویلې چې ارجه مهلت ورکا. ارجه اصل کې ارجه هو دی، ثم حذفت الحمزه و سکنت الها، حمزه حس پښو ها ته سکون ورکړې شو نو ارجه مهلت ورکا و اخاه او د ضرور ته یعنی سمدستی مقتلوا یعنی اخر امرهما. دلته امر به تاخیر په دې باندې دلالت کوي چې فرعون اراده کړې و چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام شهید کی، خو اراکینو د دولت ورته ویلي چې د دوی په وژلو کې عجله نه ده پکار، بلکې مهلت ورکا و ارسل فی المدائن حاشرین او ولیږه په ښارونو کې حاشرین راټولونکي د ساحرانو. حاشرین یعنی راټولونکي د چا د پاره؟ د ساحرانو د پاره. دا دواړه ساحران دي او د سحر مقابله به په سحر باندې کوو، نو ته د ساحرانو پسې راټولونکي ولیږه چې ساحران راټول کړي. یأتوک چراولی تاته بکل ساحر علیم، چراولی تاته هر ساحر علیم چې ډیر پوی په علم سحر کې، علیم فی علم سحر. وجاء السحرة فرعون، الله پاک فرمای راغل ساحران فرعون، فرعون ته ساحران راغل. دا ساحران څومره و؟ نو د کعب په روایت کې 2000 او د ابن اسحاق په روایت کې 15000، د ابی سمامه په روایت کې 10000، بعضی وای 9000، او د سودی په روایت کې څه د پاسه 15000، او د ابی بزه په روایت کې 10000، د محمد ابن کعب په روایت کې 10000، او ابن جریر وای چې 300. 300 من قومه و 300 من عریش، شپک سو دری د خپل قوم او دری د بل قوم. د عبدالله ابن عباس په روایت کې 10 ذکر شوی دی چې د 10 کسو. ابن الجوزی رحمه الله بیا فرمای چې د دوی رؤسا، د دوی مشران، د دې ساحرانو څلور و: صابور، عازور، حتحت او مصفا. په 300 اوخانو بارونه د رسیو او د همساګانو راوړیو. نو مشهور روایت 10000 دی، 10000 ساحرانو او دو پکې د دوی غټ مشرانو. نو وجاء السحرة فرعون، راغله ساحران فرعون ته، قالو دوی ورته ویلي چې ان لنا لاجرا، استفهام پکې مراد دی، یعنی ان لنا لاجرا، آیا وی به زموږ دپاره ښه مزدوري؟ ان کنا نحن الغالبین، که چرته شو موږ همدا موږ کامیابه. قال نعم، فرعون ورته ویلي چې او لکم الاجر، مال او دولت خو به درته درکم، د دې سره به جاه او جلال هم درکم. و انکم لمن المقربین، او بشک تاسو به خامخا اوسئ من المقربین، زما د نږدې هم مجلسونه، یعنی مال او دولت به هم درته میلاو شي. هغې ته په نعم کې اشاره وکړه، او عزت او جاه او جلال به هم درته میلاو شي. هغه په انکم لمن المقربین کې ورته اشاره وکړه. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین. بعضی علما فرمایي چې دلته ساحرانو ادب وکړو، موسی علیه السلام نه اجازت وغوښتو چې اول ته خپل کمالات ظاهر کا، او یا به اول موږ خپل کمالات ظاهر کو. او بعضی مفسرین فرمایي چې نه، دا خبره د دوی دا د لویې د وجنه وه، دوی خپل سحر ته ډیر مغرور وو. نو قالو یا موسی، دوی ورته ویلي چې یا موسی اما ان تلقیا، یا خو به ته غورځوي، و اما ان نکونا، او یا دا دی چې شو موږ، و اما او یا ان دا دی نکونه چې شو نحنو موږ، نکونه چې شو نحنو یعنی امدا موږ الملقین غورځونکي. نروح المانی دلته لیکي قاله السحرة مراعاة للادب، ساحرانو دا خبره وکړه د پاره د رعایت د ادب، او لبیان یا د کبر او د غرور د وجه نه وکړه چې لا یختلف الحال علیهم بالتقدیم والتأخیر، زمونږ باندې حال مختلف نه دی، ته مخکې خپل کمالات ظاهروي او که وروسته ظاهروي. لیکن د دوی رغبت په تقدیم کې و، لکه تعریف د خبر چې ورباندې دلالت کوي. نحن الملقین، یو خو خبر معرفه ذکر کړه، بلې په منځ کې ضمیری فصل راوړو نحنو. نو ضمیری فصل په دې دلالت کوي چې نحن نلقی لا غیرنا، یعنی یوازې موږ به غورځو او بل به نه غورځو. او دارنګه تاکید د ضمیری مستتر وکړو، د دې تاکید معنا دا ده چې نحن نلقی البتتا، خامخا به موږ غورځو. نو موسی علیه السلام د دوی په دې رغبت باندې پوه شو، د رغبت جمله ذکر کړه چې اول به موږ غورځو. قال او فرمایل موسی علیہ السلام تکرما تسامحا وسوقا بشانه وتحقيرا لهم وعدم مبالاه بهم. موسی علیہ السلام تکرما فرمایل چزا ول تاسو مخکی شی خپل کمالات او سحر او جادو مخکاره کی. دویم تسامحا تسامح وکړه. او درې موسوقا بشانه په الله اعتماد چې کزمخ کی خپل امسا او غرزوم او کورسته او غرزوم الله پاک به ماته غلبه راکئ. وتحقيرا لهم دارنګ د ساحران تحقیر مقصد او عدم مبالات بهم او بے پروايي په دې ساحران مقصود وا چې ماته هیڅ پروا نشته زی اول تاسو خپل کمالات ښکاره کئ. فلما القو چې کله هغوی خپل پړي وغورځول نو میل فی میل یو میل طول یو میل عرض دومره میدان د مارانو نه ډک شو. بس صرف ماران ښکارېده او یو په بل اوخته راوخته او دا میدان په حرکتو. نو سحرو اعیون الناس دوی سحر وکړو د خلکو په سترګو یعنی چشمبندی وکړه. واسترهبوهم او ویرول دوی خلک خلک یې وویرول. نو چشمبندی وکړه دا د سحر یوه نوعه ده چې په دې کې چشمبندی کیږي. په بله نوعه د سحر کې تبدیل د ماهیت هم کیږي. د سحر په وجه یو ماهیت په بل ماهیت هم بدلیږي لکه د هاروت او د ماروت په واقعه کې راځي. دلته کعب الاحبار سے فرمای لولا کلمات اقولهن لجعلنی الیهود حمارا. که ماته داسې کلمات نه وی زده چې زه وایم دا خو یهودی او بیا مسلمان شو نو یهود ورته ډیر غوسه و. نو لولا کلمات اقولهن که داسې یو کلمات ماته نه وی معلوم چې زه وایم لجعلتنی الیهود حمارا نو یهودیانو به زما ماهیت د انسان په ماهیت د حمار باندې بدل کړو. نو قلب الماهیت هم پکې راځي. نو دلته دوی هغه اسانه نوعه د سحر وکړه چې چشمبندی وکړه. د دې نه اوچت سحر هم کولی شو خو په دې اوله درجه د سحر کې دوی سخت شکست وخوړو نه امید شو نو بلې پوړۍ د سحر ته پاتې نه شو. وجاءوا بسحر عظیم او دوی راتلل وکړه په جادو لوی سرم. واوحینا الی موسی او ما وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان القی عصاک چې ته وغورځوه خپل امسا دی. نو ما هغه ته حکم وکړو چې ته خپل امسا وغورځوه. فاذا هی تلقف ما یفکون نو ناڅاپه دغې همسا فاذا ناڅاپه هی دا امسا چې وه تلقف خویې تیرول ما هغه شیان یفکون چې جوړ کړي وو دوی ماضی ترینه مراده ده. دوی چې کوم شیان جوړ کړي وو هغه یې تیر کړو. فوقع الحق نو ثابت او د پاسه شو حق یعنی زهرا و تبین الحق یعنی امر موسی چې هغه نبوت دی. و بطل او ورک شو ما هغه څه کانو یعملون چې و دوی چې کول به هغه سحریات ورک شو. نو فغلبوا هنالک یعنی فی ذلک المجمع العظیم په دې غټه مجمع کې دوی مغلوب شو. نو مغلوب داسې شو وانقلبوا یعنی رجعوا یا سوارو وګرځېده دوی صاغرین یعنی ذلیلین دوی ذلیل شو. نو دوی په دې باندې پوه شو دا ساحران چې دا معجزه ده سحر نه ده ځکه سحر په سحر غالبیږي صرف غلبه پې کوي. دلته نه یوازې دا چې غلبه راغله د دې ساحرانو سحر بالکل ختم شو ورک شو دا هغوی پړي او هغه ماران چې کوم هغه د میدان نه بالکل ورک شو او د سحر په وجه ورکېدل نه راځي غلبه راځي خو ورکېدل نه راځي. نو دوی پوه شو چې دا سحر نه دی. و القی السحرة وغورځولی شول ساحران ساجدین په دې حال کې چې سجده کوونکي وو. و القی صیغه د مجهولی ده یعنی په دوی باندې الله پاک یو خاص کیفیت تواری کړو چې د سجدې نه بغیر بله چاره نه وه. نو دا سجده جبران او قهران وه دوی په سجده نه غورځېدلي بلکې په سجده وغورځولی شو. نو لږ ساعت مخکې د پیغمبر مقابله کوله او یو ساعت وروسته کامل اولیا شو الله پاک ته په سجده وغورځېده. نو د اسبابو د ولایت نه یو سبب د ولایت دا چې دوی د موسی علیه السلام ادب وکړو. نو القی السحرة ترجمه به څنګه کوو وغورځولی شو داسې به نه وایي چې وغورځېده وغورځولی شو جبرن و قهرن یعنی مجبور چې وغورځېږي. الله پاک یو خاص کیفیت پې تواری کړو چې د سجدې نه بغیر بله چاره نه وه. ساجدین په دې حالت کې چې سجده کوونکي وو قالوا آمنا برب العالمين اویل دوی آمنا برب العالمین من ایمان روڑے دے پر رب العالمین باندی پا بازی روایاتو کی رازی چی دا فرعون دا قوم نا شپگو لکو خلکو ایمان روڑو او دا ساحرانم چی هر سم روو دویم طولو ایمان روڑو نو آمنا برب العالمین رب موسی و هارون دا بدل دے دا رب العالمین نا او پدی کی فائدہ دفع دا توہم دا د رب العالمین اطلاق به چې کله قبطیان وکړو نو فرعون به ترینه مراده ولو. اوس دا جمله چې دوی ویلي چې امنا برب العالمین کېدای شي د دینه قبطیان فرعون مراد کی چې موږ ایمان راوړی دی په فرعون ځکه د دوی په عقیده کې رب العالمین فرعون و. نو دفع د توهم په دې بدل سره وکړه چې رب موسی و هارون، هغه رب د موسی او د هارون دی، یوازې په موسی یې اکتفا ونه کړه چې رب موسی، که چرته په رب موسی اکتفا کړی وی نو بیا به هم چا دا توهم کولی چې رب موسی خو هم فرعون دی، ځکه موسی علیه السلام په ماشومتوب کې د فرعون په کور کې تربیت شو، د فرعون په کور کې د ده تربیت شو، نو د رب موسی نه هم کیدای شي چا فرعون مراد کړی وی، نو و هارون یې هم ورسره زیات کړو. د هارون تربیت خو فرعون نه و کړی، الله پاک کړی و. قال فرعون، نو اویلی فرعون، آمنتم به، تاسو ایمان راوړو په دې موسی علیه السلام، قبل ان آذن لکم، پخوا له هغه چې اجازه وکړم زه تاسو ته، زما د اجازې نه مخکې تاسو ایمان راوړو. ان هذا لمکر بشکا دا ستاسو ایمان چې دی لمکر، دا یو سازش دی. لمکر یعنی لحیلتون، یو فریب دی، یو سازش دی. مکرتموه یعنی احتلتموها، تاسو دا مکر بنا کړو. فی المدینتی یعنی فی المصری، قبل ان تخرجو الى المعاد، مخکې د دینه چې دی میعاد د مناظرې میدان ته راشئ، نو تاسو مولایانو خپلو کې سره مسلات کړو. لتخرجو منها اهلها، یو سیاسی سازش د دینه هم جوړ کړو د دې دپاره چې تاسو وباسئ د دې مصر نه اهل د دې مصر. فسوف تعلمون، نو زر دی چې تاسو به پوه شئ. لأقطعن ایدیکم، خامخا غوڅ بکم، خامخا ایدیکم لسونه ستاسو و ارجلکم و پښې ستاسو. من خلاف سره مخالفی یعنی رد و بدل، من خلاف په موضع د حال کې دی یعنی مختلفتن رد و بدل. ثم لأصلبنکم اجمعین، بیا به زه تاسو پانسی کم ټوله. قالو، نو دا ساحران ورته وایي چې موږ د مرګ نه مه ویروه، مو خود الله ملاقات ته مشتاق یو. انا بشک مونږه الی ربنا په لوري د رب خپل، په طرف د رب خپل، منقلبون ورتلون کیو، یعنی مونږ رحمت د رب ته ورتلون کیو او مونږ رحمت د رب ته شوق لرو. وما تنقم منا یعنی وما تکره منا، یو معنی دا ده. دویمه معنی دا ما تطعن علینا پښتو کې، او تعیب نه گنی، وما تنقم منا او عیب نه گنی ته اے فرعون زمنګ نه، الا ان امننا، مگر دا خبر عیب گنی چې مون ایمان راوړی دی به آیات ربنا، په آیاتو د رب زم، په آیاتونو د رب. لما جاءتنا، کله چراغ لمنګ ته، نو دا آیات ربنا. مولانا یروم رحمه الله په مسنوی کې دا واقعه په ډیرو خلو اشعارو کې ذکر کړی ده، خو هغه اخرې شعر چې کوم دی په هغې کې د معجزې او د سحر په مابین کې فرق کړی دی. هغه واقعه داسې ذکر کوي چې دا ساحران خو ډیرو، په دې کې دوه ډیر غټ مشرانو، نو فرعون دې دواړو مشرانو ته خبر ولېږلو چې دلته یو دوه درویشان دي، یو دوه ملنګان دي، بل هیڅ نه لري، صرف یوه امسا ورسره ده، او په دې یوه امسا یې زموږ ټول سلطنت چیلنج کړی دی، زموږ ټول فوج او پولیس او ټوله بادشاهي زموږ چیلنج کړی ده، موږ د هغه مقابله نه شو کولی. نو موږ د دې مولانا د دې دوو درویشانو نه خلاص کړي، وای دا دواړه ملنګان خپلې مور ته لاړو او د خپل پلار د قبر ادرس یې ترینه واخیستو چې زموږ پلار په قمزه کې خښ دی، هغه پلار یې ډیر غټ ساحر و. نو مور یې ورته د پلار قبر وښودلو. مولانا روم رحمه الله اشعارو کې فرمایي چې دا دواړه ورغله د پلار قبر سره، درې ورځې هلته روژه ونیوله د فرعون په نوم باندې، او درې ورځې هلته ریاضت او مجاهده وکړه، او بیا خپل پلار ته مخاطب شو چې د داسې یو کس د دوو درویشانو سره زموږ مقابله راتلونکې ده، او دا داړه داسې درویشان دي چې صرف یوه امسا لري، او د فرعون ټول فوج او پولیس ترې نه ویریږي. نو ته مونږ ته ووایا چې د ده سره مونږ مقابله کولی شو که نه شو کولی. نو وایه هغه مړي ورته د قبر نه وویلې. مولانا روم رحمه الله په اشعارو کې عجیب انداز کې وایي چې زه خو ټول حل درته نه شم ویلی، خو تاسو داسې چلو کوئ، زه تاسو ته یو حکمت ښیم. تاسو ورشئ چې کله موسی علیه السلام او د هارون ویده ولیدل، نو د دوی امسا به په څنګ کې پرتئ. تاسو که د امسا ترېنه غلا کړی شوه، نو بیا دا دواړه ساحران دي، بیا تاسو ورسره مقابله کولی شئ. او که امسا هم ترېنه پټه نه کړی شوه، غلام نه کړه، نو بیا تاسو د ده سره مقابله نه شئ کولی. نو وایي دوی دواړه یوه ورځ روانو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام تعقیب یې کولو. دواړه د یوې ونې لاندې وده دي، امسا یې سر ته لرې ایښې ده. دا دواړه ورنږدې شو، موقع پیدا کړه چې د امسا پټه کړي. نو د امسا نه اژدها جوړه شوه او په دوی حمله وکړه. دوی وتښتېده. نو دوی پوه شو چې د ده سره مقابله نه ده ممکنه. اوس په دې کې یو علمي نقطې ته اشاره ده. سحر چې دی، دا د اسبابو خفیو سره تعلق لري. سحر هغه تعلیم او تعلم غواړي. جادوګری چې دی، تعلیم او تعلم غواړي. د اسبابو خفیو سره تعلق وي. ساحر چې ویښ وي، بیدار وي، نو سحر کوی شي. او چې ساحر ودی، هغه اسباب خفیه او منتر او کوډې ونه وایي، نو بیا دا سحر نشي کولی. دی جادو په چا باندې اثر نشي کولی. نو جادوګر چې ودی څه نشي کولی، او اسباب خفیه چې استعمال نه کړي، نو څه نشي کولی. نو د جادو د اثر خالق الله دی، خو کاسب جادوګر دی، اسباب خفیه لري. او دی چې کله ویښي، نو بیا سحریات کولی شي. او معجزه د اسبابو سره تعلق نه لري. دا خداوندی ورکړه ده. هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دواړه ویده دیم، معجزه ښکاره کیږي. دا دواړه نه دي خبر، خو معجزه ښکاره شوه. یعنی مطلب دا چې په معجزه کې نه د پیغمبر خلق وي او نه د پیغمبر کسب وي، بلکې خلق هم د الله دی او کسب هم پکې د پیغمبر نه دی. صرف د پیغمبر په لاس باندې ظاهریږي، د پیغمبر پکې څه اختیار نه وي. ولې که د پیغمبر پکې اختیار وي، نو دلته خو اختیار سلب و کنه. هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دواړه ویده دي، او معجزه بیا هم ښکاره شوه. نو د دوی د کسب او د اختیار د پاره پکې دخل نه و. دا د سحر او د معجزې په مابین کې فرق دی. په سحر کې کسب او اختیار د عبد لره دخل دی، او د اسباب خفیو سره تعلق لري. او په معجزه کې کسب او اختیار د بنده لره دخل نه وي، او د اسباب سره هم تعلق نه لري، بلکې الهي ورکړه ده. نو د موسی علیه السلام معجزه و، او د دې ساحرانو سحر و. نو دوی پوه شو چې دا معجزه ده. ربنا افرغ علینا صبرا، یا الله پاک را توی کړه په موږ باندې صبر، راواړوه په موږ باندې صبر. لکه تاسو چې لامبئ په تشناب کې، نو د پاسه په ځان اوبه راواړوئ، دې ته افراغ وایي. نو انزلې ونه ویلې، بلکې افراغ یې ویلې. افراغ چې لوښی ډک شي او اوبه ترېنه توی شي، نو دې ته افراغ وایي. یعنی دومره ډیر صبر په موږ راواړوه چې زموږ نه لاندې هم توی شي. نو را توی کړه په موږ باندې صبر. و توفنا مسلمین، او مړ کړه موږ په داسې حال کې چې مسلمانان یو. یعنی اصل اعتبار خاتمې لره دی. موږ خو مسلمانان شو، خو وفات زموږ هم په اسلام باندې کا. اوس په دې کې دوه روایت دي چې فرعون د دوی لاسونه او پښې رد او بدل غوڅې کړي او که غوڅې نه کړي. نو بعضي روایتو کې راځي چې د دې ساحرانو لاسونه او پښې غوڅې کړي او بیا پانسیم کړه. لیکن راجح دا ده چې فرعون دوی ته په عذاب ورکولو باندې قادر نه شو. وجه دا ده چې الله پاک د موسی علیه السلام سره چې وعده کړې وه، بل آیات کریمه کې راځي: فلا یسلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون. فلا یسلون الیکما، دوی به تاسو ته په ضرر نشي در رسیدی. انتما ومن اتبعکم الغالبون، تاسو او ستاسو پیروان به ټول غالبی. نو موسی علیه السلام به هم غالبی، او پیروان د موسی علیه السلام چې دا ساحرانو، دوی به مغالبی. وقال الملأ من قوم فرعون، تکمیل د دې واقعي ده. ویلم الملأ مشرانو باروسوخ سردارانو من قوم فرعون، د قوم د فرعون نه، اتذر موسی وقومه، و یتفریدی موسی علیه السلام او قوم د موسی علیه السلام، لیفسدوا فی الارض، د دې دپاره چې فساد وکړي په ځمکه کې. فسادن دینیان و دنیویان، دینی فسادم که استاد عبادت نه خلق اړی، او دنیوی فسادم که مونږ د خپل ملک نه شړی. و یا زرکا، او پریدی عبادت ستا. و یا زرکا یعنی و یا زرو عبادتکا، مضارع په معنا د ماضی سره ده، او پریدی یعنی پریخی ده عبادت ستا و آلهتی کام او عبادت د خدایانو ستا، نستا عبادت او ستا د خدایانو عبادت پریخی ده. و یا زرکا منصوب ده پا یفسده ور عطف ده لیفسیدو، التا ان مقدر ده. نو و یا زرکا و آلهتا کا یعنی معبودات کا، پا بعضی روایاتو کی رازی چه قبطیانو با د فرعون عبادت کولو او فرعون با بیا دستور عبادت کولو، نو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام نستا عبادت کی او نستا د معبودانو یعنی دستور عبادتم نکی. نو و یا زرکا و آلهتا کا، او بعضی علماء فرمائی چه دلتا فرعون زانت رب العالمین ملی انا ربکم الاعلا، نو د خپل شکل بوتان جوړ کړیو، نور خلقو به دا بوتانو عبادت کولو او بوتان د د هم شکلو، نو دای د دې ټولو بوتانو ځان سردار ګڼلو چې دا ستاسو خدایان دي، ادنا خدایان هم دا دي او اعلی خدایم زیم. نو ویا زرکا پریدی دی عبادت ستا و آلهتک او د آلهه ستا یعنی د عکسونو د بوتانو ستا. قال سنقتل ابناهم، فرعون ویلی چې دوی قادر نه دي په فساد ځکه دا مخلوق دي، نو خامخا زه به قتل کم د دوی بچی و نستحیی نساهم او ژوندی به پریدم د دوی ښځې. په ابتدا کې هم فرعون د دوی بچی حلالول، کله چې کاهنانو ده ته ویلي و چې د بیت المقدس نه یور راووزي مصر ته راشي او د قبطیانو هر کور ته ننوځي، نو بیا دوی تعبیر د دې خوب داسې کړی و چې په بنی اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او د هغه د لاسه به د فرعون بادشاهي ختمیږي. نو فرعون د بنی اسرائیلو ماشومان حلالول، الله پاک مقدره کړې وه موسی علیه الصلوۃ والسلام خپل مور په صندوق کې بند کړو او په اوبو کې وغورځولو، هغه صندوق د فرعون لور راونیولو کور ته راوړو. د فرعون بیبي چې وه هغې د موسی علیه السلام تربیت وکړو. موسی علیه السلام چې کله زلمی او ځوان شو نو د شاهزاده شاهي قصر کې اوسېدو او د فرعون په بادشاهۍ کې د ده حکم ډېر ښه چلېدو. بیا فرعون د بنی اسرائیلو د ماشومانو حلالول بند کړي یو څه زمانه بند کړي. کله چې موسی علیه السلام هغه قبطي ووژلو او مدین ته لاړو او بیا د شعیب علیه السلام د لور سره نکاح وکړه او واپس راغی، فرعون ته دعوت ورکړو، دومره مقابله وشوه. نو فرعون بیا وویل چې بیا به زه د ماشومان حلالوم. هغه لږه زمانه وقفه د حلالولو په منځ کې راغلې وه، هغه وقفه ختمه شوه، بیا د بنی اسرائیلو د ماشومانو حلالول شروع کړو. و انا فوقهم قاهرون، او بشک مونږ چې یو فوقهم د پاسه د دغو قاهرون زورور یو. نو د موسی علیه السلام په باره کې څه نشو ویلی، وایي د بنی اسرائیلو ماشومان به حلالو، ماشومان حلالول او دا دوه درویشان یې نشو حلالولی او نه دوی ته عذاب ورکولی شو. سعید ابن جبیر رحمه الله فرمایي چې فرعون به موسی علیه السلام ته قتل نو تش بول به ترېنه بویدل، متیازې به ترېنه تلې. نو د دې دواړو نه ډېر سخت ویرېدو، نو دوی ته ورکتی هم نه شو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته، حالانکه د دې دواړو ذبحه کول خو د ماشومانو نه ورته اسانه و، خو دوی ته تهدید نه شو ورکولی. هر کی ترسید از حق و تقوا گزیده، ترسد از وی انس و جن و هر کی دیده. څوک چې د الله نه وویریږي او تقوا مختاره کی نو انسانان او پیریان او څوک چې ګوري هغه ټول به ترېنه هیریږي. قال موسی لقومه، وفرمایل موسی علیه السلام خپل قوم ته، استعینوا بالله، مدد وغواړئ د الله نام، واصبروا او صبر کوئ، علی ما سمعتم من الاقاویل الباطله، دا تاسو چې کوم باطل خبرې اورئ په دې صبر کوئ. نو دا دوه نسخې د کامیابۍ دي، د الله نه مدد غوښتل او په مشکلاتو صبر کول. ان الارض لله یورثها، بشکا الارض چې د غزمکه د مصر، زمکه د مصر الف لام د عهد د پاره ده او یا مطلق زمکه، نو لله د الله لردم، یورثها من یشاء، وارث ګرځوي الله پاک د دې زمکی، من یشاء اغه څوک چې اراده و فرمایي ورته الله پاک، من عباده د خپل بندگانو نام، نو اغه د دې زمکی وارث ګرځي، یو قوم ترینه لری کوي او اغه کس وارث ګرځي چاته چې د الله اراده وشي. والعاقبه او خاتمه چې ده للمتقین، دا د پاره د ویریدونکو ده د الله نام، یعنی لیس کما زعم فرعون ان فوقهم قاهرون، فرعون خدا ویلو چې زه د پاسه د دوی زوروري ومنګه نو قهر او غلبه د الله د پاره ده. قالو نو بنی اسرائیل هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام ته ویلي چې اوزینا من قبل ان تأتینا مونږ ته تکلیف را رسولی شوی دی د فرعونیانو نه من قبل ان تأتینا مخکې د دې نه چې ته مونږ ته راشې مخکې هم زموږ بچی دوی حلالول و من بعد ما جئتنا وروسته د هغې نه چې ته مونږ ته راغلې دا د دویمه دورانیه شروع شوه زموږ بچی بیا حلالول شروع شو. قال موسی علیہ السلام ورته وفرمیل عسى ربكم نجديد چرب ستاسي ان يهلك هلاكري عدوكم دخمن ستاسي ويستخلفكم او خليفكري تاسي في الارض قد غزمكك داوي جانشين تاسوكي فينظر نبيا بغوري كيف تعملون چي سرنگ عمل كوي تاسي ولقد اخذنا آل فرعون الله پاک فرمي خام خاف تحقيق سرا اخذنا نيول يومن آل فرعون قوم د فرعون من قوم د فرعون نیولو بالسنین پکلون د قحطی سرا بالسنین جمع سنتن والمراد بها عام القحط کلون د قحطی نو بالسنین یعنی پکلون د قحطی سرا پکلو کی ونقص من الثمرات او پنقصان سرا د میو پخاریو کی لعلهم یذکرون لپاره د دې چې دوی پند واخلی فإذا جاءتهم الحسنة نو فإذا یعنی نو کله بچی جاءتهم راغل دویتا الحسنة خیگنا یعنی فائدہ نو قالو دوی بویل لنا هذه یعنی من لرد همدا یعنی لمن سر دا لائق دا لنا هذه یعنی من لرد همدا یعنی دا زمن سر مناسب دا فائدہ وإن تصبهم سيئة او کو برسید دویتا سيئة یو نقصان یو بدی نو یطیرو بدپالی بینی ولا بی موسی پا موسی علیہ السلام بانی ومن معه او پا اغی خلق و مومنانو بانی چی دا موسی علیہ السلام سر دی اللہ فرمائی الا خبردار شی انما بشک خبر حمدادا طائرهم یعنی سبب طائرهم سبب دا بدپالی دا دوی چی اعمال دی عند اللہ دا دا اللہ سر دی سبب دا بدپالی دا دوی چی اغا دا دوی خراب اعمال دی عند اللہ اغا دا اللہ سر دی یعنی دا اللہ پا علم کی دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دا دوی نپوئی گی وقالو مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بهم فما نحن لک بمؤمنین وقالو اویلی دی قبطیانو دی فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام تا مهما یعنی هر شے تأتنا به چرای وړی ته مونږ ته بهی اغه شی مهما هر شی تأتینا چرای وړی ته مونږ ته بهی اغه شی چې هغه عبارت د دلیل او د معجزې نه دی من آیت چې هغه عبارت د دلیل او د معجزې نه دی لتسحرنا بها لپاره د دې چې جادو کړی ته په مونږ باندې فما نحن لک بمؤمنین نو مونږ نه یو تعالی را ایمان راوړونکي مهما تأتنا به مهما تأتنا به من آية دا به زمیر دی مهما تراجی دے مهما عبارت دا معجزات و دا دلائل نہ دے دا مهما خپل معنا دا ہر شے چاغا عبارت دا دلائل و دا معجزات نہ دے تأتنا چی راوڑی تمتا به پدی مهما باندی چاغا دلائل و معجزات دی من آیت چغه عبارت د دلایل او د معجزات او د داد محمد لپاره بیان دی من آیت دوی ورته آیت ویلې مجارات لموسی کني دوی به د موسی علیه صلاتو السلام دلایل ته سحر ویلې آیت ورته نه ویلې خو مجاراتن د موسی علیه السلام د مجارات د وجنه مجاراتن للخصم نو د دین تعبیر په آیات باندې وکړو فارسلنا علیهم الطوفان ها زمیرم مهما تراجی دے او مهما تأتنا به دا ہی زمیرم مهما تراجی دے زمیر دا مذکرم ور تراجی شو پا بیہی کی او پا بیہا کی زمیر دا مؤنس ور تراجی شو رعایتا للفظ و رعایتا للمعنی نو بیہی کی رعایت دا معنی شوے رعایت دا لفظ شوے دے مهما پا لفظ کی مذکر دے او لتسحرنا بها پدی کی رعایت د معنا شوه دے زکه مهما په معنا کې عبارت د آیات او د معجزات نه ده. نو یو ذکر حیات د لفظ شو، بل ذکر حیات د معنا و. دا دواړه ضمیرین د مهما ترجی په ارسلنا علیهم الطوفان، نو ما راولې ګلو په دوی باندې طوفان، طوفان ما طوف بهم وغشا اماكنهم وحروسهم من مطر او سیل. دا طوفان عبارت د باران او یا د سیلاب نه ده. نو په دې می بارانونه، طوفانی بارانونه پیراغله او سیلابونه پیراغله، او دې باران او سیلاب ته طوفان ویلې، ځکه دا په کورونو په فصلونو د دوی راتاو شو، طواف یې وکړو. والجرادم، او راولېږل په دوی باندې ما ملخان، والقمله او سپګي، والضفادع او چنډخي، والدمه او وینه، آیات مفصلات، حال دا چې دغه شیان دلایل و، مفصلات سره بیل بیل، یعنی د هرو دوو په منځ کې یوه میاشت فاصله وه. د سعید ابن جبیر په روایت کې راځي چې اول الله پاک په دوی باندې سخته قحطي راوسته، نو چې قحطي پې راغله دوی موسی علیه الصلوۃ والسلام ته فریاد شروع کړو چې که الله پاک دا قحطي لري کې نو موږ به په تا ایمان راوړو، ته دعا وکړه. وعده یې وکړه د موسی علیه السلام سره، موسی علیه السلام چې دعا وکړه الله قحطي لرې کړه، بارانونه په دوی باندې شروع شو. نو چې بارانونه شروع شو دوی وعده خلافی وکړه، ایمان یې رانوړو، الله پاک د هغې بارانونه طوفان ورته جوړ کړو، سیلابونه راغله او طوفانونه راغله، د دوی کورونه او فصلونه د تباهۍ په حالت کې شو. نو چې تباه کېدو ته نږدې شو دوی بیا موسی علیه السلام ته راغله چې بس دا عذاب دپاره دعا وکړه چې الله دا طوفان لرې کړي، موږ به په تا بیا ایمان راوړو. موسی علیه السلام دعا وکړه، الله پاک هغه طوفانونه ودرول، او کم بارانونه چې په دوی ورېدلي وو هغه ورته سبب د خیر شو، د دوی فصلونه ښه ډېر وشو. نو چې ښه ډېر فصلونه وشو بیا هم دوی ایمان رانوړو، وعده خلافی وکړه، فصلونه ډېری ډېری فصلونه ودرېده خو ایمان یې رانوړو. چې کله داسې شوه نو الله پې درېم عذاب مسلط کړو، ملخان یې د دوی په فصلونو مسلط کړو. نو چې ملخان یې د دوی په فصلونو مسلط کړو، فصلونه بیا د تباهۍ په حالت کې شو. نو بیا موسی علیه السلام ته راغله او وعده یې وکړه چې موږ به ایمان راوړو، الله ته دعا وکړه چې الله پاک دا د ملخانو عذاب زموږ نه لرې کړي. موسی علیه السلام بیا ورته دعا وکړه، الله د ملخانو عذاب لرې کړو. دوی ترې شلې وکړې او دا غنم او فصلونه او جوارې دا په بوجیو کې واچول. نو چې کله بوجۍ ډکې کړې او ښه مطمئن شو چې اوس خو د ملخانو د عذاب نه خلاص شو، نو بیا سرکشي شروع کړه، په موسی علیه السلام بیا ایمان رانوړو. نو چې بیا ایمان رانوړو، الله دریم بل عذاب پې مسلط کړو، دریم خو نه شو، څلورم دی که پنځم دی، نو بل عذاب الله پاک د سپږو پې مسلط کړو. د دوی په دې غنم او په جوارو کې سپږې او چینجي شروع شو، په دې بوجیو کې. نو چې دا سپږې او چینجي او رګې پکې شروع شوې، نو بیا موسی علیه الصلوۃ والسلام ته فریاد شروع کړو چې الله ته سوال وکړه چې د دې عذاب نه خلاص کړي، او چې د دې عذاب نه خلاص کړو موږ به ضرور ایمان راوړو. موسی علیه السلام بیا دعا وکړه چې الله په کدا د سپږو د چینجي او د ورګو عذاب هم ترېنه لرې کړه، دوی به ایمان راوړي. چې هغه ترېنه لرې کړو، نو بیا دوی سرکشي شروع کړه، په موسی علیه السلام بیا ایمان نه راوړو. نو بیا الله د چینډخو د وینو او د دې خوراکونو د فساد عذاب پرې راوستو، د خوراکونه بوین شو، چنډخې به دومره ډېرې وي چې دوی به خبرې کولې، خولې ته به ورټوپ کړو، اوبه به دومره فاسدې وي چې جام کې به اوبه وي چې خولې ته به نږدې کړې، هغې نه به وینه جوړه شوه. یو جام به یو طرف ته به اسرائیلي ورباندې خوله ایښې وه، او بل طرف ته به قبطي ورباندې خوله ایښې وه، قبطي ته به وینه ورتله، او اسرائیلي ته به سپتي اسرائیلي هغه ته به صفا اوبه ورتلې. نو الله فرمای فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. نو په دې ترتیب الله دا عذابونه ورباندې راوسته، د وینو عذاب پرې راغلو. آیات، حال دا چې دغه شیان آیات دلایل و، مفصلات سره بیل بیل کړې شوي، مفصلات یعنی جدا جدا کړې شوي، د هر دوو تر منځ یوه میاشت به فاصله راتله تقریبا. فاستکبروا تکبر کړو دوی، وکانو قوما مجرمین، او دوی قوم گنانگاران. ولما وقع علیهم الرجز، او چې کله به واقع شو په دوی باندې کوم عذاب، نو قالو دوی به ویلي یا موسی ادع لنا ربک، ای موسی، یا موسی ادع لنا ربک، ای موسی اوغواړه دعا وکړه زموږ دپاره ربک، د خپل رب نه دی. بما عهد عندک، ما مصدریه ده، یعنی بعهده عندکا په وسیله د عهد د الله چستا سره ده، عهد د الله چستا سره ده، د هغه په وسیله ته دعا وکړه چې هغه نبوت ده. نبوت ته عهد ویلې، ځکه دا نبوت هم چې وي دام د الله او د بنده په مابین کې یو تړونی، نو د دې تړون په وجه باندې الله پاک د پیغمبرانو عزت کړی دی او پیغمبرانو بیا مشقت د دې پیغمبرۍ برداشت کړی دی. دارنګه د پیغمبرۍ د پاره داسې حقوق دي لکه د عهدو د وعدو او حقوق چې وي، بما عهد عندک یعنی بعهده، په سبب د عهد د الله پاک چې ستا سره کړی دی چې هغه نبوت دی، یعنی د نبوت په وسیله دعا وکړه، نو د عهد نه نبوت مراد دی. لئن کشفت عنا الرجزم که چرته لرې کړه تا زموږ نه دا عذاب، لنؤمنن بک نو خامخا ایمان به راوړو خامخا تا لره، دو خامخا یو دلام یو دنون، ولنرسلن او خامخا وبلیږو مونږ خامخا ستا سره بني اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز چې کله مونږ لرې کړه د دوی نه دا عذاب، الی اجل تر هغې نیټې پورې، هم بالغوه چې دوی رسیدونکي و هغې ته، تر هغې نیټې پورې چې دوی رسیدونکي و هغه نیټې ته، هغه کومه نیټه وه؟ معینوه لایمانهم، هغه نیټه چې دوی به د خپل ایمان دپاره ټاکلې وه چې په دې نیټه به مونږ ایمان راوړو، نو تر دې نیټې پورې به مونږ ترېنه عذاب لرې کړو. هم بالغوه چې دوی رسیدونکي و هغې نیټې ته، نو مراد د نیټې نه معینوه لایمانهم دی. او یا دویمه توجیه پکې وکړه چې د نیټې نه مراد حد معین من الزمان، بس یو معینه نیټه ده چې د الله په علم کې وه، دوی به هغې نیټې پورې د عذاب نه خلاص و. هم بالغوه اذا هم ینکسون، ناڅاپه دوی هغه وعده ماته کړه، ناڅاپه به دوی هغه وعده ماته کړه. فانتقمنا منهم یعنی فاردنا الانتقام منهم، ما به وعده د اراده د انتقام د دوی نه وکړه. فانتقمنا منهم فاغرقنا، ګوره ما درته تاویل پکې وکړو، اردنا الانتقام منهم، ما اراده د انتقام وکړه د دوی نه. په خبره خو پوه شو، تقدیر مې درته ولګولو، اردنا الانتقام، دا تقدیر مې پکې ځکه ولګولو لیترتب علیه الغرق، چې دا وروسته فاغرقناهم ورباندې مرتب شي. په دې کې مې دفع د اعتراض درته وکړه چې فانتقمنا منهم دا مرتب علیه، فاغرقناهم دا ورباندې مرتب، حالل کې غرق عین انتقام دی، نو د دواړو په مابین کې غیریت نشته، نو غرق به څنګه مرتب شي په انتقام؟ نو ما درته جواب ورکړو شابسي، چې دلته د فانتقمنا نه څه شی مراد دی؟ اراده د انتقام. بیا درباندې اعتراض کوم چې د ارادې دوه معناګانې دي، یو د الله صفت دی اراده ازلیه، او یو تعلق د دې ارادې دی، تعلق د ارادې حادث دی، او خپله اراده چې دا قدیمه ده. نو دلته دا تعلق د ارادې مراد دی، او که خپله دا اراده مراده ده، نو که خپله اراده مراده ای، نو فانتقمنا منهم دا اراده بیا په ازل کې شوه، فاغرقنا منهم مرتب علیه په ازل کې شو، نو فاغرقناهم نو دا مرتب هم په ازل کې شو، حالل کې دا مرتب چې غرق دی دا په ازل کې نه دی، بلکې دا خود موسی علیه السلام په زمانه کې. نو که اراده ازلیه مراد کی، نو فانتقمنا منهم اراده ازلیه مرتب علیه، فاغرقناهم دا وربانی مرتب، مرتب علیه ازلی خبره ده، نو دا مرتب چې غرق دی دا هم ازلی وی، حالم کې غرق ازلی نه و. او که چرته د فانتقمنا نه تعلق د ارادی واخلی، نو فانتقمنا منهم یعنی تعلق د ارادی زما د انتقام راغی، تعلق د ارادی، تعلق نو تعلق د ارادې د انتقام راغی، نو چې تعلق د ارادې د انتقام راغی، الله پاک فرمای فاغرقناهم نو دوی بیا ما غرق کړ. نو په دې باندې به اعتراض راځي چې په تعلق د ارادې د انتقام باندې خدا غرق نه دی مرتب، دا تعلق تنجیزی، ګوره مرتب ځکه نه دی چې تعلق د ارادې د دې سره دا غرق مقارن دی، د دواړو په مابین کې مقارنت دی، او د مرتب او د مرتب علیه په مابین کې مقارنت نه وي. و اعتراض کوئی فیو قاری عمرا فاردنا فانتقمنا منهم، دا فانتقمنا معنا میں در توکڑا فاردنا الانتقام، کوئی فیو اس دا ارادی دو معنا گانی دی، یو تعلق دا ارادی تعلق تنجیزی چی زما دا ارادی تعلق دا انتقام سر راغلو، دویما ارادہ ازلیا، نو کا ارادہ ازلیا مرادوی نو بیا به معنا دی چې فانتقمنا منهم په ازل کې مې اراده د انتقام ورته وکړه. دا په ازل کې اراده د انتقام مرتب علیه فاغرقناهم نو دوی مې غرق کړه دا ورباندې مرتب نو دا مرتب علیه خو په ازل کې دی نو دا مرتب به هم په ازل کې وي نو فاغرقناهم دا به په ازل کې غرق شوي وي حالانکه په ازل کې نه و دوی غرق شوي. او که تعلق د ارادې ترینه مراد کوي چې زما اراده متعلقه شوه دا تعلق تنجیزي ترینه مراد کوي نو بې اعتراض راځي چې دا تعلق د ارادې دا د غرق سره په زمانه کې مقارنه ده په یوه زمانه کې په یو آن کې دواړه شوي دي نو څنګه یو مرتب علیه شو بل مرتب خو پوه تاسو ورته جواب ورکوي چې دلته قصد د تعلق د ارادې مراد ده فانتقمنا نه تعلق د ارادې مراد ده او د تعلق د ارادې نه څه شی مراد ده قصد د تعلق د ارادې نو ما قصد د تعلق د ارادې وکړو دا قصد د تعلق د ارادې دا مرتب علیه او فاغرقناهم دا ورباندې مرتب نو یو تعلق دی بلې قصد دی د قصد سره دا غرق نه دی مقارن د قصد سره د دې تعلق سره مقارن دی قصد د تعلق د ارادې مې وکړو پوه شو. دویم جواب ورته ورکوي چې فانتقمنا منهم د دې نه مې عین اراده قدیمه مراده ده او کته اعتراض وکي چې فانتقمنا منهم د دینه اراده ازلیه مراده شو نو دا مرتب علیه فاغرقناهم دا ورباني مرتب نو مرتب علیه خو ازلی شی دی اراده ازلیه نو فاغرقناهم دا بم ازلی وی نو تاسو ورته جواب ورکئ چې ګوره دلته بیا د دې ارادی ازلی معنا کو په حکم سره فانتقمنا منهم یعنی مو حکم د اغراق وکړو فیصلم د اغراق وکړه نو هغه اراده ازلیه کې به بیا تاویل په حکم سره کوو فیصلم د اغراق وکړه فاغرقناهم نو دوی مې غرق کړل. د دې ټولو نه اسانه توجیه دا ده چې فا د ترتب د پاره نه ده بلکې فا تفسیریه ده د یو تاویل ته هم ضرورت نشته. فانتقمنا منهم نو ما د دوی نه انتقام واخیستو هغه انتقام سو فاغرقناهم ما دوی غرق کړل فی الیم په دې بحر کې بأنهم كذبوا بآياتنا په سبب د دې چې دوی تکذیب کړو زما په آیتونو باندې یعنی زما آیتونو ته نسبت د دروغو کړو وکانو عنها او دوی زما د آیاتونو غافلین زما د آیاتونو بے فکر و غافلین یعنی بے فکر و سوچ پکې نه کولو زما په آیاتو کې. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها او ما په میراث ورکړه القوم الذين اغي قوم تا القوم الذين مفعول اول د پاره د اورسنا ده مفعول ثانی پکې مشارق الارض ومغاربها ده ما په میراث ورکړه القوم الذين اغي قوم تا كانوا يستضعفون چې و هغه کمزوري ګڼل کېدل مشارق الارض په مشرقونو د زمکی کې ومغاربها او په مغربونو د زمکی کې نو په مشرقونو په مغربونو کې هغوی کمزوري ګڼلې کېدل نو هغوی ته مو په میراث ورکړه دا ځمکه کانو ماضی ده یستضعفون دا مضارع ده ماضی او مضارع چې سره یوځای شي نو کله د استمرار دپاره وي نو دلته به معنا د استمرار پکې وي یعنی علل استمرار مې ورته په میراث ورکړه مشارق مشرقونه د ځمکې و مغاربها او مغربونه د ځمکې د دې نه مراد شام دی. حسن بصری او قتاده ته په روایت کې شام راغلی دی او یا شام او مصر دواړه دي د بغوی په روایت کې التي بارکنا فیها دا صفت د پاره د المشارق والمغارب دی هغه مشارق او مغارب د ځمکې بارکنا فیها چې ما په هغې کې برکت اچولی و بسعت الرزق یو مې په هغې کې رزق پراخه کړی و دویم بکونها مساکن الانبیاء هغه د پیغمبرانو مسکن می ګرځولیو. ترمیزی او تبرانی او ابن حبان د زید ابن ثابت نه روایت کوي چې توبا للشام فقیل له ولما پیغمبر علیه السلام فرمایل چې شام د پاره خوشحالی ده نو چا ورته ویلي چې ولما ولې شام ته خوشحالی ده قال ان ملائکه الرحمن باسطه اجنحتها علیها ملائکه د رحمت چې دی خپل وزرې په شام غوړولې دي نو الله په شام کې برکت اچولی دی نو راجح دا دی چې د دې نه شام د شام ترینه مراد دی نو التي می صفت د پاره د مشارق او د مغارب کړو د الارضی د پاره می صفت نه کړو وجه دا ده چې په دې کې عطف علی الموصوف قبل الصفت راځي عطف على الموصوف قبل الصفات. الارض موصوف او التي باركنا فيها دور تصفات او د موصوف د صفات په مابین کې فاصله په ومغاربها باندې راغله ومغاربها په دې هپوي شو نو عطف په موصوف راغلو قبل صفات او دا نحویانو په نيز ناجایزي لدی وجنه د الارض د پر د صفات نه ده بلکې مشارق الارض د معطوف عليه ومغاربها وربانی معطوف معطوف تم معطوف عليه سره موصوف التي باركنا فيها دا ورت صفات وتمت كلمه ربك الحسنى وتمت د تمت معنا دا خپل معنا پورا شو وتمت یعنی پورا شو معنا مراد دا دا چې وفا او کمال ته ورسیدله کلمه ربك وعده د رب ستا مفسرین معنا د تمت کی مدوت واستمرت عربان وی مضوا علی الامر اذا استمر د کلمین مراد وعده د الله د نصرت دا چې په شبد پیغمبر کړي و چې عسى ربکم ان یهلك عدوکم او دارنگی ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض حسنا تانیس د احسن د صفت د پاره د کلمې دی نو وتمت او پورا شو کلمت ربک وعده د ربستم الحسنا چنیک وعده ده اغنیک وعده د ربستا چې عسى ربکم ان یهلک عدوکم نو دا وعده در سره الله پورا على بنی اسرائیل چنیک وعده ده دا پورا شو په بنی اسرائیل باندې بما صبرو په سبب د صبر د دوی ودمرنا او خراب کړی مونږ ودمرنا او خراب کړی مونږ یعنی خربنا خراب کړی مونږ ما هغه بنگلې القصور کان یصنع فرعون چې و یصنع چې جوړولې به فرعون او قوم د فرعون یعنی ودانولې به فرعون او قوم د فرعون نو هغه ما خراب کړی وما او هغه پخې پخې بنگلې کانو چې و دوی یعرشون چې لوړولې به یې اوچتولې به یې یعنی یرفعون وجاوزنا او تیر کل مونږ د بنی اسرائیل بنی اسرائیل با زائد ده جاوزنا بنی اسرائیل تیر کل مونږ بنی اسرائیل البحر د بحرنا فاتو علی قوم نراغ لدوی په یو قوم باندې یعکفون علی اصنام لهم یعکفون یعنی یوازبون علی اصنام یعنی علی عبادت اصنام پختو کې معنی ده چې تل به ولاړو په عبادت د بوتانو چې د دوی دپاره و عمالقه الكنعانيين قالوا يا موسى ندوي ولي موسى عليه السلام تچ يا موسى اجعل لنا الها يا موسى مقرر کا زمون د پارا یو معبود كما لهم الها لقد دوی د پارا چې د معبودان دي كما صفت د الهان ده په اعتبار د متعلق او د ما موصوله د لهم مرتسله ده الهتون بدل ده د ضمیر مستترنه په دی لهم کې لکه د دوی دپاره چې داسې معبودان دي نو موږ ته هم داسې محسوس معبودان مقرر کړه قال انکم قوم تجهلون وفرمایل ورته موسی علیه السلام چې بېشکه تاسو چې قوم یو قوم یې داسې قوم تجهلون چې نه پوهیږئ په څه نه پوهیږئ په دې نه پوهیږئ چې بت پرستی دا د عاقلانو کار نه دی ان هؤلاء بېشکه دغه بت پرستان چې دي متبرون هلاک کړی شوي دي هلاک کړی شوی دی ما هغه دین هم فیه چې دوی په دې کې دي و باطل او غلط دی ما هغه عمل کانو یعملون چې وی دوی چې کوي یې قال اغیر الله هذا جواب وما قبله مقدمة الجواب مخکې مقدمه د جواب اوس موسی علیه السلام ورته جواب ورکړي اغیر الله ابغیکم الها اغیر الله ای غیر د الله نه ابغیکم ولټوم زه تاسو ته الهن بل معبود وهو فضلكم على العالمين او حال دا چې الله پاک فضیلت در کړو تاسو ته په عالم باندې د خپلې زمانې و اذ انجیناکم من آل فرعون یاد کوي هغه وخت چې ما تاسو ته نجات در کړو د قوم د فرعون نه یسومونکم چې رسولو به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب یقتلون ابناکم وجل به قوم د فرعون بچی ستاسو و یستحیون نساکم او ژوندی به پریښودلې ښځې ستاسو وفی ذالکم په دې نعمت وفی ذال پدی نجات کی کم تاسو تویم بلا ان نعمتو یا فی ذالی پدی قتل کی پدی عذاب کی کم تاسو تویم بلا ان امتحانو من ربکم دا جانب دا رب ستاسونا عظیم غٹ امتحانو وواعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن وعدنا پمانا دا وعدنا سردیم او یا پخپل حقیقت پریدا باب دا مفاعلی دا موسیٰ علیہ السلام دا طرف نا قبل ولو او دا اللہ دا طرف نا وعدہ کولو نو دا یو طرف نا وعدہ دا و دا بل طرف نا قبل ول دی نو دیزے کم باب دا مفاعلی استعمالی گی لکا معالجا دا یو طرف نا علاجی و دا بل طرف نا قبول دا علاجی نو وواعدنا موسیٰ وعدہ اکڑمون دا موسیٰ علیہ السلام سرا سلاسین لیلتن دیر شپی دا ذلقیدی دا میاشتی وعدہ میں ورسرا اکڑا چی دا ذلقیدی میش اعتکاف کا زبتا تا تورات درکم شہر ذلقیدہ و اتممناها او بیا پورکڑمون اغا دیر شپی بی عشرین پا لس نورو باندی لس رزی دا ذلحجی مرسرا شوی نو موسیٰ علیہ السلام چی دیر شپی اعتکاف اکڑو روجی ونی ولا نو دخلین بویت لو او بے مسواک استعمال کرو نو اللہ پاک لس ورځی نور روزم قربانی ونی ولا چې په خله کې بیا غد روزی بوی پیدا شي فتم میقات ربه نو پرش و وعده درب دد 40 ليله سلويق شپیم نو د اول د ذل قیدین شروع تر لسم د ذل حجی پورې نو په لسم د ذل حجی د الله سره ملاقات وکرو او الله پاک ورته تورات ورکرو لدی وجنه د اختر روزی نو 40 ليله فان للاربعينات دخل في انقلاب الاحوال فاربعينات کی د انقلابات د پر دخلی نو تلويخ شپ چله وکړه وقال موسى لاخيه وفرمایل موسى عليه السلام خپل ورور ته وقت ذهابه الى التور کله چې موسى عليه السلام کوه تور ته د الله پاک ملاقات تلو دا تلويخ شپ چله کوله نو وفرمایل موسى عليه السلام خپل ورور ته هارون چاغه هارون دی هارون پدې کې څلور ترکیب دي نورم پکې ډیر دي یا بدل دې د اخیه نه یا حذف بیان دې د پاره د اخیه یا مفعول به د پاره د اعنی مقدر دې یا منادا د په حذف د حرف ندا چې یا هارون هارون اسم اعجمی عبرانی ويكتب بدون الالف اے هارون اخلفنی فی قومی اخلفنی یعنی کن خلیفتی زما خلیفہ شا فی قومی زما پا قوم کی و اصلح ما یحتاج الی الاصلاح کم شے چی اصلاح تا ضرورت لری داغی اصلاح کا نو اصلح مفعول به می در تا مقدر کرو متعدی می کرو اصلح ما یحتاج الی الاصلاح او یہی لازمی کا و اصلح یعنی کن مصلحا تا پخپلا مصلح شا نو لازمی معنی مکولیش نو موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام تویلی چی تا زما خلیفہ شا دیکھو دا اللہ دا طرف نہ نبی مو او رسول مو موسیٰ علیہ السلام ورتا څنګه وای چې ته زما خلیفہ شا د دې وجہ دا وا چې ټیک دا موسیٰ علیہ السلام هم نبی او رسول هارون علیہ السلام هم نبی او رسول خو ریاست د موسیٰ علیہ السلام ریاست د رسالت سره لازم نه ده نو ریاست د موسیٰ علیہ السلام او معاونیت د هارون علیہ السلام رسول خو رئیس نو دری رسالت سرا ریاست نه دی لازم او یا بعضی علما فرمای چې هارون علیہ السلام اصالتن نبی او رسول تبعنو موسی علیہ السلام رسول اصالتن او دی رسول تبعنو او نبی اصالتن ولا تتبع سبیل المفسدین او ته پیروی مکوا دلارو د مفسدانو ولما جاءهم موسی ولما جاء موسی چکلا موسی علیہ السلام راغلو لمیقاتنا زمو میقات تا المیقات الاول دا اول میقات ورس دا یو بل میقاتم ذکر کیگی وکلمه ربه او خبر وکړه د سلام ربه رب د بلا واسطه ملکن بغیر د واسطه د ملائکونو نو قال او فرمایل موسی علیہ السلام ربی ارینی یا الله پاک او خیا ماتا مفعول به ورته مقدر ده ذاتک یا اللہ پاک ما تا وخیا خپل ذات دی انظرو الیک چیز تا تا وګورم ارینی انظرو رؤیت دا مسبب دی او نظر دا ورته سبب دی نو رؤیت مؤخر دی د نظر نه عربانو وی نظر تو الیه فرایته ما ورته وکتل نو و می لیدلو او دلته په آیات کریمه کې رؤیت سبب د پاره د نظر ګرځیدل دی، او په عربی کې دا نظر قتل دا سبب د پاره د لیدل وی، اول قتل راځي بیا لیدل راځي، او موسی علی السلام لیدل سبب د پاره د قتل وکړو. ارینی ما ته ځان وخایا چې زه دی وګورم، انظرو چې زه تا ته وګورم. نو خلاصه دا چې یو نظر د بل رؤیت د نظر قتل ته وی، او رؤیت لیدل ته وی. نو لیدل مرتب دی په قتل، نو رؤیت مرتب دی په نظر، او دلته نظر مرتب شو په رؤیت. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته د اراءت نه مراد التمکن من الاراءت دی، قدرت د لیدلو راته راکړه. ارینی یو لیدل دی، یو قدرت د لیدلو دی. نو ارینی یا الله پاکه ما ته قدرت د لیدلو راکړه. نو قدرت د لیدلو مخکې وي او قتل بیا وروسته وي، نو په قدرت د لیدلو باندې قتل او نظر مرتب شو. او یا د ارینی نه تجلا مراده ده، یا الله ما ته تجلا وکړه، انظر الیک چې زه تا ته درو ګورم، تا ته قتل وکم. او یا د ارینی نه ظهور مراد ده، دا ظهور د رؤیت سره لازم ده، نو ذکر د ملزوم ده، مراد ترینه لازم ده. نو درې معناګانې مې درته ذکر کړې. ارینی اوله معنی قدرت د لیدلو راته راکا، قدرت د لیدلو یعنی مکینی من الاراء، مکینی من رؤیتک. یا د ارینی نه تجلا مراده ده، ما ته د خپل ذات تجلا وکړه چې زه درو ګورم. او یا د ارینی نه ظهور مراد ده، ما ته خپل ذات را ظاهر کړه، انظر الیک چې زه وګورم تا ته، قتل وکم تا ته. قال لن ترانی دا جمله مستأنفه ده، لکه سائل چې سوال کړی چې فماذا قال رب العزت، الله پاک ورته څه جواب ورکړو. نو الله فرمای قال موسی علیہ السلام ته الله پاکو فرمایل چې لن ترانی، هیڅ کله به ته ما ونه ګورې. لن ترانی معتزله وایي چې کلمه د لن د نفی د تابید د پاره ده، یعنی علی التابید به ته ما نه ګورې، نه په دنیا کې نه په آخرت کې. مونږ وایو چې کلمه د لن د نفی د تاکید د پاره ده، د نفی د تابید د پاره نه ده. دنیا کې به نه ګوري او آخرت کې به الله پاک ورته خپل ځان ښکاره کوي. نو معتزله د نفی د تابید د پاره ګرځي، او مونږه د نفی د تاکید د پاره ګرځو. که اومنو چې دا د نفی د تابید د پاره ده، نو بیا دنیا ترې نه مراده ده، یعنی په دنیا کې به مې تر اخره پورې ته ونه ګورې. لکه الله پاک په بل ځای کې فرمایي ولن یتمنوه ابدا، ګوره هلته د نفی د تابید د پاره ده خو په اعتبار د دنیا سره. ولن یتمنوه، یهودیان به تمنا د مرګ ونه کي، یعنی په دارو دنیا کې به ونه کي، آخرت کې خو به کوي. ولن یتمنوه، نو په دنیا کې به نه کوي، په آخرت کې به کوي. نو دلتم یا نفی د تاکید ده، یا نفی د تابید ده، خو په دارو دنیا کې. لن ترانی ولکن انظر، نو په آخرت کې دلایل نقلیه او عقلیه او اجماعیه په دې باندې دلالت کوي چې مؤمنان به الله پاک ته په آخرت کې ورګوري. ولکن انظر الی الجبل، لیکن تی وګوره دی غرتم. فان استقر مکانه، نو کدا په خپل ځای باندې ټینګ شو. فسوف ترانی، نو زر به ته هم ماوینی، نو ته به هم ماوینی. بیا ګوره دلته الله پاک خپل رؤیت دا معلق لو تر استقرار د جبل پورې، او استقرار د جبل ممکن دی، او المعلق علی الممکن ممکن، معلق تر ممکنه پورې ممکنی. نو د الله لیدل ممکن دی، خو په دې فانی سترګو نه لیدلې کیږي، په باقی سترګو به بیا په آخرت کې ولیدلې شي. دویم دا چې لو کان رؤیته مستحیلتا، کدا الله لیدل محال وی، لما سأله موسی، نو موسی علیہ السلام به د دې سوال نه کولو. حلل کې موسی علیہ السلام سوال کړی دی، ځکه د محال سوال خو څوک نه کوي. آیا د معتزله او عقل د موسی علیہ السلام د عقل نه ډیر دی؟ موسی علیہ السلام ته دا پته نه و چې د الله لیدل محال دی. حالان کې موسی علیہ السلام سوال وکړو، نو معلومیږي دا چې د موسی علیہ السلام په عقل کې د الله لیدل ممکن و. فلما تجلى ربه للجبل، نو کله چې بلا کیف تجلا وکړه، یعنی ظاهر کړو نور خپل، للجبل غرتا جعله، نو وی ګرځولو هغه غر دکن زری زری، وخر او پریوتو او غرزیدو موسی علیہ السلام صاعقا بهوشم. اخذته الغشيه عشيه يوم الخميس، د زیارت د پنځشنبه د ورځ مازیګر نه دی به هوش شو. الى عشيه يوم الجمعه، د جمعه د ورځ تر مازیګر پورې یو شواروز به هوش شو. فلما افاق، چې کله په هوش، قال سبحانك، نو وی فرمایل چې پاکی د تعالی رم، تبت الیک من الاقدام علی السؤال بغیر اذن، ما تا ته توبه وویستا د څه نه، د دې خطایې نه چې ما ستا د اجازت نه بغیر غوښتنه د دې وکړه چې الله پاک ما ته خپل ذات وخیر. و انا اول المؤمنین، او یا الله پاک زه اول د مؤمنانو یم، اول المؤمنین یعنی من المصدقین بانک لا ترا فی الدنیا، اول د تصدیق کوونکو نه یم په دې خبره چې ته په دنیا کې نشې لیدلی. قال یا موسی، موسی علیه السلام چې د لنترانی په وجه مغموم شوی و، نو په دې آیات کې ورته الله پاک تسلی ورکوي. نو فرمایل ورته الله پاک چې یا موسی مه خفه کیږه چې ما درته لنترانی وویلې، انی اصطفیتکم بیشکه ما غوره کړی ته علی الناس په خلکو باندې برسالاتی په پیغامونو خپلو سرم و بکلامی او په سبب د کلام خپل بلا واسطه تا سره مې بلا واسطه کلام وکړو، نو په تې مې ته غوره کړې، فخذ ما اتیتکم نو ونیسه هغه څه چې درکړي مې دي تا ته، وکم من الشاکرین او شته د شاکرینو نه د احسان منونکو نه، وکتبنا له بالذات او بواسطه الملک، ما لیکلیو موسی علیه السلام ته په خپله الله لیکلیو یا په واسطې د ملایکې، فی الالواح په دې تختو کې، من کل شیء موعظه د هر شینه، من ضروریات الدین د هر شینه چې هغه د ضروریاتو د دین نه، موعظه پند یعنی د هر دینی شی پند پکیو، و تفصیلا لکل شیء من ضروریات الدین، او په دې الواح کې تفصیلا لکل شیء، تفصیل د هر شی د ضروریاتو د دین نه، تفصیلا لکل شیء من ضروریات الدین، تفصیل د هر شی د ضروریاتو د دین نه، فخذها پس واخله دا تختی، بقوت په کامل قوت سره، وامر قومکم او امر خپل قوم ته دی، یاخذوا باحسنهم چې هغوی عمل وکړي، باحسنها په غوره احکامو د دی، په دې تختو کې چې کوم احکام دي نو غوره احکام چې پکې کوم دي په هغې دې عمل وکړي. نو ګوره دوه مسلې درته ذکر کوم، یو دا چې دا تختی د څه وي، بعضې علما فرمایي چې په دې الواحو په دې تختو کې تورات لیکلی شوی، نو تورات ته د الواحو نه څه جدا شی نه و، په همدې الواحو کې تورات لیکلی شوی و، دا یو قول دی. لیکن راجح قول دا دی چې دا الواح د تورات نه مخکې الله پاک موسی علیه السلام ته ورکړي، د دې الواحو نه وروسته بیا الله پاک موسی علیه السلام ته تورات ورکړي. بیا دا الواح د څه شی نه و، نو بعضی علما فرمایي چې دا شنه زمرود و، او بعضی وایي چې کاڼي و، لیکن روح المانی والا وایي چې د جنت د بیرې لرګي و، د جنت د بیرې د هغې د لرګیو تختې وې، او په دې تختو کې ضروریات د دین موسی علیه السلام ته لیکلی شوي و، و تفصیلا لکل شیء یعنی من ضروریات الدین، د دین وروسته بیا الله پاک موسی علیه السلام ته تورات ورکړو. نو یو خو مې د دې تختو بیان درته وکړو، دویم دا چې یأخذوا بأحسنها د دې څه معنا ده، یأخذوا خو مجزوم ده په جواب د امر کې، یأخذوا بأحسنها چې دوی عمل وکړي په احسن یعنی په غوره احکامو د دوی. ها نو اوس د دې نه خو دا معلومیږي چې په دې تختو کې غوره احکام هم وه، او داسې احکام هم پکې وو چې غوره نه وه، غوره او غیر غوره، بهتر او غیر بهتر، دواړه قسمه احکام پکې وو. نو دوی ته امر شوی و چې په هغه بهترو احکامو په عمل وکړي، او هغه غیر بهتر هغه پکې پرېږدي. احسن او حسن، بعضی احکام پکې حسن دي او بعضی احکام پکې څه شی دي؟ حسن. نو په احسن دي عمل وکړي او حسن دي پکې پرېږدي. هغه احسن پکې څه شی و چې دوی پې مامور وو چې په هغې دي عمل وکړي. نو ګوره بعضی علما فرمایي چې احسن پکې ناسخ و او حسن پکې منسوخ و. نو دوی ته امر شوی و چې په ناسخ باندې عمل وکړي، په منسوخی مه کوئ، لیکن دا توجیه غلطه ده. احسن باندې عمل کول واجب دي، احسن یعنی په ناسخ، په ناسخ عمل کول واجب دي، او په منسوخ باندې عمل کول خو حرام دي، حسن خو نه دي کنه. منسوخ باندې عمل کول حسن دي که حرام دي؟ بیت المقدس ته لمونځ خو حرام دی، دا دی ځکه منسوخ دی. نو بعضی علما فرمایي چې ناسخ پکې احسن و او منسوخ پکې حسن و، لیکن دا صحیح توجیه نه ده. دویمه توجیه پکې دا ده چې کله کله به داسې وي چې یو آیات وي، د دوو دریو معناګانو احتمال لري. یوه معنا پکې احسنی، بله معنا پکې حسنی. نو دوی ته امر شوی چې د احسن تاویل رواخلی، حسن تاویل مراخلی. دا توجیه صحیح ده، صحیح خو احسن تاویل باندې عمل وکئ، په هغې حسنې مه کوئ. ځکه کله کله د یو آیات دوه تاویلات دی، درې تاویلات دی، نو یو پکې احسنی بل پکې حسنی. دریمه توجیه درته کوم، کله کله داسې وي چې یو عزیمت او بل رخصت وي. لکه په سفر کې روژه نیول عزیمت دی او د روژې خوړل رخصت دی، نو دا نیول احسن دی او دا خوړل چې رخصت دی دا حسن دی. نو الله پاک دوی ته امر کړی و چې تاسو عمل په احسن یعنی په دې عزیمت وکئ، او په دې حسنې هغې باندې عمل درته جایز دی. خو بهتره دا ده چې تاسو په دې احسن په دې عزیمت باندې عمل وکئ. دا یو څه توجیهات مخکې ما درته د الله پاک په توفیق ما درته بیان کړه. خو اصل صحیح توجیه درته دا ذکر کوم چې احسن صیغه د اسم تبذیل ده، او د صیغې د اسم تبذیل کې څلور شیان دي، صحیح شوه؟ څلور حالات دي د صیغې د اسم تبذیل دپاره. یو حالت اصلي د صیغې د اسم تبذیل ده. حالتی اصلی د صیغې د اسم تبذیل دا ده چې په دریو شیانو دلالت وکړي. یو دا چې اتصاف د موصوف په مصدر د اسم تبذیل. دویم اشتراک د مفضل علیه د مفضل سره په اصل حدث کې. دریم زیادت د موصوف په دغه حدث کې. دای اول استعمال دی، حالت اصلی. ګوره ما درته ویلي چې د صیغې د اسم تبذیل څو استعمال دي، درې. زید اعلم من عمر. نو حالت اصلی دا دی چې په دریو شیانو دلالت وکړي. زید موصوف اعلم صفت من عمر مفضل علیه. زید دا موصوف چې دی دا مفضل دی او عمر مفضل علیه دی. نو صیغه د اسم تبذیل حالت اصلی دا دی چې په دریو شیانو دلالت کوي. ګوره اتصاف د موصوف په مصدر د اسم تبذیل، یعنی اتصاف د زید د اعلمو په مصدر چې علم ده، یعنی په زید په دې مفضل په دې موصوف په دې کې علم شته، یو په دې دلالت کوي. دویم اشتراک د مفضل علیه یعنی د موصوف د دې مفضل سره په اصل حدث کې. زید او عمر په علم کې شریک دي. او دریم چې ده زیادت د موصوف په دغه حدث کې، یعنی دا علم په زید په دې مفضل په دې زید چې موصوف ته په دغه کې زیات ده، نو دای حالت اصلی ده. نو کله اکثر د دې د پر استعمالیږي، پوه شئ قاریان. زید افضل من عمر دای حالت اصلی ده ده چې درې شیانو باندې دلالت کوي. شاباسي. اول اتصاف د موصوف په مصدر د اعلمو په مصدر د اسم تبذیل، یعنی زید موصوف په علم ده. دویم اشتراک د موصوف چې مفضل ده د مفضل علیه سره ده په اصل حدث کې په علم کې، دواړو کې علم شته. او دریم شابسي زیادت د موصوف ته په دغه حدث کې، یعنی په زید کې دا علم به الگ زیات ده، نو دای حالت اصلی ده. دلته یاخذ باحسنها صیغه د اسم تبذیل په دې حالت اصلی باندې نه ده، دای حالت اصلی شو. دویم حالت درته بیانوم، کله کله صیغه د اسم تبذیل په صیغې د اسم تبذیل کې دا درې خبرې مرعی نه وي، دا کمی چې مې اوس درته ذکر کړل، بلکې صیغه د اسم تبذیل صرف اتصاف د موصوف په مشتق منه د اسم تبذیل راولي، یعنی رستنی دواړه امرین په کیرانی شي، صرف اولنی امر په کیراش. حالت اصلی کې خو درې خبرې وي کنه. اوله کومه خبره وه؟ اتصاف د موصوف په مصدر د اسم تبذیل، اشتراک د مفضل د مفضل علیه سره، او زیادت د مفضل. نو دویم حالت دا دی چې صرف اوله خبر پکې راوړه، دا وروسته دواړه پکې مه راوړه. اوله خبر اتصاف د موصوف په مصدر د اسم تبذیل، یعنی اتصاف د زید په دې علم، زید اعلم من عمر. صرف اوله خبر پکې راشي، دا وروسته نه دواړه خبرې پکې رانش، د دویم حالت دی. نو کله د دې معنا د پر استعمالیږي. او دریم حالت دا ده چې درې واړه معنی د اسم تبذیل پکې وي، لیکن په دې دویمه معنا کې لږ تغییر وکړه. درې معناګانې درې واړه پکې دي. اوله معنا څه وه؟ زدم فکر اتصاف د موصوف په مصدر د اسم تبذیل. دویم اشتراک د مفضل او د مفضل علیه شابسی په اصل حدث کې، او دریم زیادت د مفضل. نو پدې کې لک تغیر وکړه، پدې دویمه معنی کې دا سی وایا اشتراک د مفضل او د مفضل علیه سره دی، خو په اصل حدث کې نه دی بلکې په زیادت کې سره شریک دی. اوله معنی دا سی وایا اتصاف د موصوفه په مصدر د اسم تبذیب، ٹھیک ده. دویم اشتراک د مفضل او د مفضل علیه په زیادت کې، په اصل حدث کې نه، اشتراک د مفضل او د مفضل علیه په څه کې؟ په زیادت کې. دریم شابسی زیادت د مفضل په مفضل علیه باندې، درې واړه خبرې پکې راوړه، خو په دې دویمه کې لږ تغیر وکړه. ګوره اوله خبر پکې دا و چې اتصاف د موصوفه په مصدر د اسم تبذیب، دویم اشتراک د مفضل او د مفضل علیه اصل حدث کې نه بلکې په زیادت کې، او دریم شابسی بیا زیادت د مفضل په مفضل علیه باندې. لکه زه تاسو ته مثال وایم، العسل احلا من الخل. العسل مفضل او موصوف دی، او خل چې دی دا مفضل علیه دی. نو اوله خبر پکې شته العسل احلا من الخل، شات چې دی دا خواږه دی د سرکینه. تاسو داسې وایئ کنه؟ شات د سرکینه خواږه دی. العسل احلا من الخل، نو اوله خبر پکې شته چې اتصاف د موصوف دی په مصدر د اسم تبذیل، یعنی عسل دا مفضل دا موصوفه دا موصوف دی په څه شی اتصاف شوی دی؟ په حلاوت. اتصاف په حلاوت شوی دی. شابس دویمه خبره اشتراک د مفضل او د مفضل علیه په زیادت کې دی، یعنی په عسلو کې زیادت د یو ششتا او په خل کې زیادت د یو ششتا. صحیح، په عسلو کې زیادت د خوږوالی دی، او په خل کې په سرکه کې زیادت د ترشوالی دی. په دې زیادت کې شریک دی، د کوم زیادت شته هغه کوم زیادت شته. صحیح شو. او دریم دا چې دا زیادت د دې عسل دا به لک زیات دی، او هغه زیادت د خل هغه کم دی. یعنی په سرکه کې زیادت د ترشوالی دی، په شاتو کې زیادت د خوږوالی دی، خو دا زیادت د خوږوالی ډیر دی د هغه زیادت د ترشوالی د سرکې نه. زیادت د خوږوالی د شاتو ډیر زیات دی، نفس زیادت کې خودواړه سره شریک دی، خو زیادت د خوږوالی د شاتو ډیر زیات دی دغه زیادت د ترشوالی د سرکینه. اوس پوه شو دغه استعمال باندې دلته صیغه د اسم تبذیل مستعمله شوې ده. نو دلته به همداسې وي، ګوره داسې وایه ان یأخذوا بأحسنها، یا بل مثال درته وایم السیف احرا من الشتاء، اوړی چې دی ډیر ګرم دی د ژمي نه. ګوره دلته هم دغسې استعمال د اسم تبذیل دی، حالت اصلی د اسم تبذیل نه دی. السیف احرا من الشتاء دا مفضل یعنی دا موصوف د دې اتصاف په مصدر د اسم تبذیل شوی دی، په حرارت شوی دی. دویم مفضل او مفضل علیه سره شریک دی، خو په اصل حدث کې نه بلکې په زیادت کې. او دریم دا چې دا زیادت به په جانب د مفضل کې زیادت دی د مفضل علیه. نو ګوره السیف احرا من الشتاء دا سیف دا اوړی چې دی د دې اتصاف په حرارت شوی دی. دویم مفضل او مفضل علیه اوړی او ژمی په زیادت کې شریک دی، په اوړي کې ګرمي زیاته ده او په ژمی کې یخنی زیاته ده، زیادت په دواړو کې شته. خو دا زیادت د مفضل دا ډیر دی، یعنی دا ګرمي دا یخنۍ نه ډیره ده، دا ګرمي په اوړي کې د یخنۍ د ژمی نه ډیره ده. نو اوس دلته یو مامور به دی او یو په دې الواحو کې، یو منهی عنه د دې الواحو دی، په خبره خو پوه شو، یو مامور به د دې الواحو دی او بل منهی عنه د دې الواحو دی. نو دا مامور به دا احسن دی، او هغه منهی عنه چې دی هغه قبیح دی. نو ګوره وامر قومک، او خپل قوم ته دې امر وکړه یأخذوا بأحسنها، چې هغوی عمل وکړي شابسي په احسن د دې الواحو من المنهی عنه بأحسنها. هغه احسن څه شی دی شابسي؟ مامور به هغه احسن دی. د چا نه احسن دی؟ د منهی عنه نه. منهی عنه مفضل علیه دی. اوس ورته ګوره دا درې خبرې پکې جوړوه کنه. دا مامور به دا مفضل دی، منهی عنه دا مفضل علیه دی. ګوره اتصاف د موصوف چې مامور به دی دا په حسن راغلی دی، په مصدر د اسم تبذیل راغلی دی. اتصاف د موصوف یعنی اتصاف د مامور به گانو راغلی دی په مصدر د اسمی تبذیل په حسن باندې اتصاف راغلی دی. اوله خبر په کشتا. دویم شابسی مفضل او مفضل علیه شریک دی په زیادت کې. مفضل چې مامور به دی په دکم زیادت دی، او مفضل علیه چې منهی عنه دی په دې کې زیادت دی. خو یو کې زیادت د حسن دی، په بل کې زیادت د قبح دی. او دریم هم په کشتا چې دا زیادت د مفضل به ډیر دی، دا غی زیادت نه چې په مفضل علیه کې دی. یعنی مطلب دا دی چې په مامور به کې حسن زیات دی او په منهی عنه کې قبح زیاته ده. خو دا حسن دا زیادت چې په حسن کې دی دا ډیر دی، دا هغه زیادت نه چې په قبح کې دی. نو دا د العسل احلا من الخل پشان دی، او د الصیف احرا من الشتا پشان دی. پوه شو که پوه نه شو؟ سأوریکم، الله پاک فرمای سأوریکم. دغه یوه مسله چې زده کړم نن ترجمه کړم، دا یوه مسله بسته. دا د صیغې د اسمي تبذیل درې استعماله مې درته ذکر کړل. څلورم استعمال پاتې شو، هغه دلته نه لګیږي، چې معنا ثانی بالکل لري کې چې اشتراک دی، او د معنا ثالث قید لري کې چې زیادت علی المفضل علیه دی، د مطلق زیادت د پاره شو. ګوره اوله خبر پکې راوړې او درېمه پکې راوړې، یعنی اتصاف د موصوف په مصدر د اسمی تبذیل یو پکې دارا شي، دا دویم بالکل لري شي چې د اشتراک دی. درېمه خبر پکې راوړې خو زیادت مطلق دی. نو دی څلورم استعمال دی، نو څلور استعمال دی. سأوریکم دار الفاسقین، بیا هم که شک راغلو زدم نه شو روح المانی کې وګورې، هلته دا تحقیق کړی دی. سأوریکم زر دی، زر به وښیم زه تاسې ته دار الفاسقین، دار د فاسقانو، یعنی د هستوګنې ځای د فاسقانو چې هغه جهنم دی. او بعضی علما فرمایي چې د دار الفاسقین نه مصر مراد دی چې دا قریه د فرعون وه، او یا د دار الفاسقین نه شام مراد دی چې دا قریه د عمالقه وه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، زر به واړوم زه عن آیاتی لقبلولو د آیاتو د دلایلو افاقی و انفسی. سأصرف زر به واړوم عن آیاتی، یعنی عن قبول آیاتی، د قبلولو د دلایلو افاقی و نفسی دلایلو نم. اغا خلق یتکبرون فی الارض، چې هغوی تکبر کوي په ځمکه کې بغیر الحق، نه حق تکبر، یعنی یتکبرون بما هو ليس بحق، چې هغه د دوی باطل دین دی، نه حق تکبر کوي. نو سأصرفو، یعنی دا متکبرین به د مقابل د قبلولو د آیاتو نه واړم، د عن آیاتی ما درته حذف د مضاف کړو. سأصرفو وابړم د چا نه به واړم، عن آیاتی د قبلولو د آیاتو نه. دویم تاویل سأصرفو زر دی چې وابړم، عن آیاتی د معارضې د آیاتو زمانه، د مقابلې د آیاتو نه. دریم تاویل درته کوم، سأصرفو عن ابطال آیاتی، زر دی چې زه به واړم د ابطال زما د آیاتو نه. الذین یتکبرون فی الارض، هغه خلق چې هغوی تکبر کوي په ځمکه کې بغیر الحق، په ناحق سره، بغیر الحق دا د متلبسین پورې تعلق لري، حال واقع شوی دی. تکبر کوي په ځمکه کې او متلبس دي د غیر حق سره. تکبر حق د الله صفت دی، او دوی متلبس دي د تکبر نه حق سره. دوی کم تکبر کولو؟ په انبیاءو به تکبر کولو. یتکبرون علی الانبیاء، دا نه حق تکبر دی. و اما التکبر علی المتکبر فهو تکبر بحق، په متکبر باندې تکبر دا حق تکبر دی. و یو اثر کی راضی التکبر علی المتکبر صدقه، متکبر سړی باندې تکبر کول دا په خپل یو صدقه ده. نو چې یو سړی ځان کبرجن کوي، او تم ور باندې پاغه کبر وکړي چې داغه غرور ماچ، نو دا یو صدقه ده. لکه موږ د وابیانو په خلاف چیلنجونه ورکو، موږ خو هیڅ هم نه یو. په احنافو کې هغه کمزوري موږ یو، هیڅ هم نه یو. خو وابیانو ته داسې چیلنجونه ورکو ټیټه ورته نه وایو. التکبر علی المتکبر صدقه، دا متکبرین دي. دوی د امام صاحب نه ځان اوچت حسابوي. له دې وجې نه موږ وایو چې د امام صاحب د مذهب واړه واړه خادمان دي، هغوی ته تاسو څه نه شی ویلی. نو و ان یرو کل آیت، او که وویني دغه متکبران هر قسم آیاتو، لا یؤمنو بها، نو دوی ایمان نه راوړي په دې آیاتو باندې عنادن. و ان یرو کل آیت، کل سور د موجبی کلی دی کنه، کل د استغراق د پاره راځي. کل آیت، هر آیت، آیتونه مثلا یو لک دانی دی، نو که دوی وګوري کل آیت دا یو لک دانی آیاته، لا یؤمنو بها، نو په دې یو لکو ایمان نه راوړي. په یو لکو ځکه په 50,000 راوړي او په 50,000 نه راوړي. صلیبه جوزیه صادقه ده کنه. نو تاسو به وایئ چې دلته لا یؤمنو بها کې عموم د نفی ده، سلب کلی ده. نفی د عموم یعنی رفع د ایجاب کلی نه ده. په خبره پوه شو؟ لا یؤمنو بها و ان یرو سبیل الرشد، او که چرته دوی وګوري سبیل الرشد لاره د هدایت، لا یتخذوه سبیلا، نو نه نیسي دوی هغه لاره، یعنی په هغې لاره باندې نه ځي، در طلب دنیا پلنګ و در طلب آخرت لنګ. و ان یرو سبیل الغی، او که اوویني دوی لاره د گمراهۍ، یتخذوه سبیلا، نو نیسي دوی هغې لره لاره. ذالک دغه ګرځېدل د سمې لارې نه، بانهم کذبوا بآیاتنا، دا په سبب د دیو چې دوی تکذیب کولو زما په آیاتونو باندې، زما آیاتو ته نسبت ته دروغو کولو. وکانو عنها غافلین، او دوی زما د دې آیاتو نه ناخبره. والذین کذبوا بآیاتنا، او هغه خلق غافلین یعنی بې فکره، په آیاتونو کې فکر هم نه کولو. والذین کذبوا بآیاتنا، هغه خلق چې هغوی نسبت ته دروغو کوي زما آیاتونو ته، ولقاء الآخرت، او نسبت ته دروغو کوي ملاقات د آخرت ته. حبطت اعمالهم، خراب او باطل شد دوی اعمال. هل یجزون، یعنی لا یجزون استفهام انکاری دی، دوی ته بدله نه ورکولی کیږي په آخرت کې. الا ما کانوا یعملون، یعنی الا جزاء ما کانوا یعملون، مگر جزا د اعمالو د دوی، د دوی عمل استمرار علی الکفر، نو جزا به استمرار د عذاب. واتخذ قوم موسی، او ونیولو یعنی جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام، من بعده، دا من بعده د واتخذ پورې تعلق لري، او من د پاره د ابتدا ده، جوړ کړو. من بعده یعنی من بعد ذهابه الى التور، ورسته د تللو د موسی علیه السلام نه کوهی تور ته، نو څه جوړ کړو؟ من حلیهم، دا من حلیهم د واتخذ پورې تعلق ورکو، من د تبعیض د پاره کام. اول منم د واتخذ پورې متعلق، دا دویم منم ور پورې متعلق ده. دو حرف جرا چې متحد وي په لفظ او په معنا کې، دا هغې دپاره یو متعلق نشي راتلی. دلته متحد په لفظ کې دي، خو متحد په معنا کې نه دي. اول من د ابتدا دپاره دی، او دا دویم من د تبعیض دپاره دی. جوړ کړه د بعضې زیوراتو خپلونه، من حلیهم، د بعضې زیوراتو خپلونه. عجلا، عجل ولد البقرې، د غوا بچی ته وایي، سخی یا خوسی. ولد البقرې ته عجل وایي، ولد الناقې ته حوار وای، ولد الفرس ته مهر وای، مهر په هی باندې. ولد الحمار ته جحش وای، ولد الشات ته حمل وای، ولد العنس ته حدا وای، ولد الاسد ته شبل وای، ولد الفیل ته هغه دغفل وای. نو د غوا بچی عجلن دا مبدل منه، جسدن دا ترینه بدل. جسدن یعنی بدن، ذی لحم و دم من، د دې ګڼو نه بدن جوړ کړو چې غوښه او وینه لرله. نو یو قول پکې دا دی چې عینې د غوا بچی ترینه جوړ شو، غوښه او وینې وي، رګونه او پلی وي پکې، عینې دغه بلا ترینه جوړه شوه، عینې دغه د غوا بچی حیوان ترینه جوړ شو. نو دا سامیری جوړ کړو، سامیری هغه ګاڼې راټولې کړې او په یو قالب کې واچولې، د هغې نه د خوشي شکل جوړ کړو، او بیا د جبریل علیه السلام د پښو خاوره چې راخستې وه هغې ورته په خوله کې واچوله، نو عینې سخی شو، عین ولد البقره شو. او بعضی علما فرمایي چې نه، عین ولد البقره نه وه، صرف اوازونه کول. ولد البقره نه وه، شپېلۍ غوندې وه چې هوا ته به دې کېښوده، نو د یو طرف نه هوا پکې ورننوته، او د بل طرف نه وته اواز یې کول. لهو خوار، د دې دپاره اوازو چې د لره به اوازو. علم یرو، آیا نه لیدل، یعنی نه پوهېدل، انه چې دا عجل چې دی، لا یکلمهم، د دوی سره خبرې نه کوي. ولا یهدیهم سبیلا، او نه ښایي دوی ته هیڅ لاره. نو بیا څنګه د دوی دپاره خدای شو؟ اتخذوه، دوی ونیولو خدای په خدایی. وکانو ظالمین، او دوی د الله په علم کې ظالمان. ولما سقط فی ایدیهم، د دې معنا ده لما ندیمو، چې کله دوی پښیمانه شو. دا کنایه د شدت الندم نه ده. یو سړی چې ډیر پښیمانه وي، نو هغه داسې وي لکه په خپلو لاسونو چې خوله لګوي، نو فسوار یده مسقوطا فیه، نو دا داسې شو لکه دا لاسونه چې په لاسونو کې غورځېدلی وي، لکه دی چې په دې لاسونو کې ورغورځېدلی. یو سړی چې ډیر پښیمانه وي که نه، نو په لاسونو یې خوله لګولی وي، نو داسې وي لکه دا لاسونه د دې چې وي مسقوطا فیه وي. کله چې دی ورو غورځېدو په دې لاسونو کې، نو کنایا د شدت الندم ندا معنی دا سی وکي چې کله پخیمانه شو ولما سقط فی ایدیهم چې کله دوی پخیمانه شو ورأو او پوشول ورأو په معنی د علمو دوی پوشول انهم چې په تحقیق سره دوی قد ضلوا دوی گمراه شوی دي نو قالوا دوی ویل لا ان لم يرحمنا لام موت علی القسم ده قسم ده خامخا کرحمون کی پمن باندې ربنا زمون رب ويغفر لنا وزمون رب مون ته مغفرتون کی لنکونن من الخاسرین نو خامخا شوب مون خامخا د تاوانیانو نم ولما رجع موسى وكل كبير طرف لموسى عليه السلام الى قومه خپل قوم ته غضبان آسفا د حالان مترادفان دي غضبان دکو د غسینا غضبان دکو د غسینا آسفا افسوس کون کے حالان مترادفان یا حالان متداخلان قال بئس ما خلفتمونی من بعدی یو بئس ما دے بل خلفتمونی دے بل من بعدی دے دا ہر یو معنی جدا جدا ہو کئی خواہ یو دلتا مخصوص بزم دے چی ہیے دے دا غا ہیے بم در تا معنی ذکر کم سو لفظ شو سلور بئس ما بد خلافت دے بئس ما یعنی بئس شیئن وهو الخلافه بد خلافت ده بد جانشینی ده بد خلافت یا بد جانشینی ده خلفتمونی چې خلافت کړی ده تاسو زما چې جانشینی کړی ده تاسو زما هي دا خلافت ده دا جانشینی ده دا هي مې درته مخصوص به زم کو من بعد ورسته زمانہ چې توحید مو پرې خودو نگر دا لفظی معنی پورا مادر تا اکڑا بئس ما چا معنی بد خلافت دے یا بد جانشینی دا صحیح دا بد نمائندگی دا بد جانشینی دا بد خلافت دے ہر یو چوائی خلفتمونی چی خلافت کڑے دے تاسو زما جانشینی کڑے دے تاسو زما نمائندگی کڑے دے تاسو زما نیابت کڑے دے تاسو زما ہر یو چی خلق اولیش ہیا دا خلافت دے دا جانشینی دا دا نمائندگی دا من بعدی روست زمانہ یعنی چی توحید مو پری خودو دا دیر بد جانشینی دا دا لفظی معنی دا قرآن دیر سخت دا عجلتم ایا تلوارو کلو تاسو امر ربکم دا حکم دا ربنا یعنی ما چی دا اللہ کم حکم راوڑلو اغیتم انتظارو نکلو بلکی دا سخی عبادتم شروع کلو و القل الواحا یعنی ودعها على الارض كالطارح لها دا القا معنا دا نه چلری وغورځولې دا القا معنا څه ده ودعها کی خوده په جلتی سره كالطارح لها لکه یو سړی چې غورځولې نه وي مدلته باړه کیو نامدار ورته ویلی و ابیو او افم کی به ترجمه کوله مولایان به ځان ته کینولی په زور لو لو مولایان بناستو دې امیو نو بیا به په دې قرآن باندې یو سړی ویشتو په دې قرآن تپوس به وکړو چې دغه به څه مسله نه وس ده په قرآن به ویشتو او دلیل به په دې نیولو والقل الواحه وایي موسی علیه السلام هم چې غصه شو تورات یې لرې وغورځولو نو زم ته په قرآن ولم بیا مردار شو نو والقل الواحه یعنی ودعها علی الارض کالطارح لها موسی علیه السلام دا تختی په ځمکه کیښودې لکه غورځوونکی د تختو غورځول یې نه وي خو په تیزۍ سره یې کیښودې د ډیر غضب نه واخذ براس اخيه او وين ول سر د خپل ورو يجره اليه چراکا غلو خپل ځان ته راکا غلو ظنن عليه بالتقصير والتساهل په خپل ورو غمان کړو چې رادا به تقصير کړی وي په ادا د فرایض او د رسالت کې تاب پوره کوشش پکې نه کړې ځکه دوی د سامري خوشي ته پسوجدا شو او تاب تساهل پکې کړی قال ان يب قال ابن ام او فرمایل هارون علیہ السلام اے د مور زویا دے خود پلار زوی مو د مور زوی مو خود تلطف دے را نرمی چ اے مور شریک اورورا ان القوم استضعفونی بے شک دی قوم استضعفونی ضعیف کڑے ام زو وقادو یقتلوننی او نجدی و دوی چ وجلی ام نو ما دوی خب فرائض د رسالت می پورا ادا کړیو خب مبالغه سره می منع کړ خو دوی زما خبره نه منله او نجدی و دوی چیزی و جلیوم فلا تشمیت بیال اعدا انو مخوش علاوات پا ما بانی دشمنان ولا تجعلی و مگرزوا او ممل گره که و ما مع القوم الظالمین لقوم ظالمانو سرم قال رب اغفر لي نو فرمیل موسی علیہ السلام رب اغفر لي یا رب ما تمغفرتك مما فعلت مع اخي دا اغي سزانه چې مخپل ورور ته ورکړه ولی اخي او زما ورور ته مغفرتك ان صدر منه التقصير که زما د ورور نه څه تقصیر شوی یا الله د ته مغفرت وکړه وادخلنا فی رحمتک او یا الله پاک موږ داخل کړه په خپل رحمت کې وهو العصمة فی الدنیا والجنه فی الاخره په دنیا کې د ګناهونو نه بچ کېدل او په آخرت کې جنت ته داد الله رحمت دی وانت ارحم الراحمین وانت وهم داتو ارحم ډیر مهربانی الراحمین له ټولو مهربانانو نه ته ډیر مهربانی د هارون علیہ السلام د سر د ویختو نیول توهینن نه و خدای نه خواسته چې موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام توهین کولو توهینن نه بلکې د ګیلې په طرزو چې ته وی پکې او بیا هم دوی د خوشي عبادت وکړو توحید پرې خودو نو د ګیلې په طرزو او بل دا چې موسی علیہ السلام د بغض فی الله د وجنه بی اختیار شوی و نو لهذا موسی علیہ السلام په دغه وخت کې معذور و چې خپل ورور د سر د ویختو نه رانیولی او د ګیلې د ویختو نه رانیولی ان الذين اتخذوا العجل بشك اغه خلقهم اتخذوا ذو العجل تغوين ولد خسي عجل ده خسينه خدای جوړ کړي ده معبود سينالهم ضرب ورسيږي دوی تغضب من ربهم غضب ده جانب ده رب ده دوی نه وذله او ذلت او خواري به دوی ته ورسيږي في الحياه الدنيا په ژوند دنیاوي کې دوی به په دنیا کې خوار او ذلیل شي وكذلك يعني كما جزينا عباد العجل لکه د دې عجل عبادت کوونکو ته چې ما جزا ورکړه نجزی المفترین دارنګې موږ جزا ورکو بهتان تړونکو ته والذین عملوا السیئات هغه خلک چې هغوی بد اعمال کوي ګناهونه کوي ثم تابوا من بعدها بیا د دې نه وروسته توبه وباسي و آمنو او ایمان راوړي ان ربک من بعدها لغفور الرحیم نو بېشکه ستا رب د دې ایمان او د توبې نه وروسته خامخا بخونکی دی او ډیر مهربانه دی ولما سكت وكل چې قرار شو عن موسى الغضب د موسى عليه السلام نه غصه چې کله د موسى عليه السلام غصه قرار شو سكت څه معنا قرار شو یعنی سكن الغضب غصه ساکنه شو یو ابي سره ما مناظره کوله قرات خلف الامام کې نو ما ورته د آیات کریمه پیش کړو وای زه قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا چې کله قرآن تلاوت کولی شي فاستمعوا له نو غوږ ورته کېدی وانصتوا چپ شئ وانصتوا نو دا د قرات خلف الامام په باره کې نازل شوی دی وروسته آیات را روان دی تفصیلی درته کوم نو غوابي ماته په جواب کې وایي وایي سکوت دا د لوستلو سره منافی نه دی سکوت د لوستلو سره منافی نه دی ځکه منافی نه دی چې په یو حدیث کې راځي یو صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې اسکاتک بین القراءه والتکبیر ما تقول فيها یا رسول الله اسکاتک استاد چپواله بین التکبیر والقراءه په ما بین د الله اکبر او د الحمدلله کې ما تقول فيها یا رسول الله پدې کې ته څه وای نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې زه پدې کې دا وایم چې اللهم باعد بيني وبين خطواي لکم چې سبحانك اللهم پکې وای نو وګوره دلته سکوت هم راغلی دی او لوستل هم راغلی دی نو تا چې کوم آیات زما په خلاف پیش کړو چې فاستمعوا له وانصتوا نو وای دا د قرات خلف الامام سره منافی نه دی سکوت به وي او لوستل به وي لکه په دې حدیث کې چې راغله اسکاتک بین القراءة وبین التکبیر ما تقول فيها یا رسول الله نو ما ورته وی چې ګوره تا تلبیس ابلیس وکړو سکوت د لوستلو سره منافی نه دی او په آیات کې خو سکوت نه دی راغلی استماع او انصات راغلی دی فاستمعوا له وانصتوا داسې خو نه دی لیدلی چې اسکوتو سکوت نه دی راغلی او دا کوم حدیث چې تا پیش کړو دلته د سکوت لفظ دی د سکوت او د انصات په منځ کې فرق دی انصات چپ کېدو ته وایي دا د لوستلو سره منافی دی صحیح شوه او سکوت دا کله په معنا د انقطاع سره وي سکوت نو چې کله په معنا د انقطاع سره شي نو بیا دا د لوستلو سره منافی نه وي نو ولما سكت عن موسى الغضب چې کلم منقطع شو د موسی علیه السلام غصه نو الته په حدیث کې اسکاتو ک بین التکبیر والقراءه یعنی انقطاعو ک بین التکبیر والقراءه انقطاع عن الجهر د تکبیر او د قراءت په مابین کې تدل تسوي نو الته سکوت په معنا د انقطاع سره ده او په آیات کې سکوت نه دراغله آیات کې څه شراغله استماع او انصات وکي خدل او چپ کېدل نو استماع انسوات تا ثابت که چه غد لستلو سر منافی دی یا نده منافی. ولما سکت عن موسی الغضبو چکل قرار شد موسی علیه السلام نغوصا اخذل الواح نروای خست تختی وفی نسختی هم ده دین معلومی گی چه اگه تختی ماتی شوی نوی بعضی روایاتو که رازی چه تختی او گرزه ولی ماتی شوی نوی داده روغی تختی روای خستی و فی نسختها او پلیک د دغه تختو کې نسخه لیکته وای پلیک د دغه تختو کې یعنی فی مانوسی خفیها نسختها هدن پدی کې هدایت او رحمت نو پدی کې رحمت للذین هم لربهم يرهبون د هغه خلکو د پاره چې هغه د خپل رب نه ویریږي چې هغه ویریږي د خپل رب د وجنه واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا مختار پر موسی علیہ السلام د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسلی میقاتنا زما د میقات د پاره یعنی لپاره د موعود وخت زمونږ دا میقات ثانی و هاذا هو المیقات الثانی میقات اول مخ کې تیر شو پاغي کې الله د الواح ورکړي دا میقات ثانی و شاولی ولی دهلوی رحمه الله د دې میقات په باره کې فرمایي چې موسی علیہ السلام د خپل قوم نه او یا کسه مختار کړو تا عذر گوین از عبادت گوسالا د دې د پاره چې الله ته عذر پیش کی د عبادت او د دې عجلنا این جماعت اگر چې عبادت نه کرد بودن دی اویا کسانو اگر چې عبادت د عجل نو کړي خبر عبادت گونندگان انکار هم نه کردن په دې عبادت کون کوئی انکار هم نو کړي امر بالمعروف و نهی عن المنکر هم نو کړي پس خدا تعالی هلاک ساخت لہذا الله دوی الته هلاک کړو نو دا میقات ثانی و دا عذر دا وجنه نو گوره دو میقات شو یو میقات المناجات و میقات الکلام دا غی میقات ذکر مخی و شو میقات المناجات و میقات الکلام اگه مخی ذکر شو کنه او دا دویم میقات دا میقات توبتی والعذر دا دو میقات نو دا میقات توبتی والعذر ده دا میقات ثانی ده دا عبادت العجل نورست شوه ده د عذر د پاره دوی الله تعالی رو اوس کته اعتراض وکي چې دا میقات العذر او میقات التوبه شي میقات ثانیش نو دا پکار دی چې د عبادت العجل نه رسته شي حالل کې دا عبادت العجل نه په یو آیات کریمه کې مخکې ذکر شوی دی دا میقات ګوره یو آیات کریمه کې په سورت نساء کې داسې راځي فقالوا ارنا الله جهره دی اویا کسانو ویل چې الله پاک مونږ ته جهرتن وخیا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ندوي صاعقي ونول بسبب ده ظلم ثم اتخذوا العجل ورست دوی اتخاذ ده عجل کړه نو اول په میقات په دې میقات کې ګوره په دوی عذاب راغله به اتخاذ العجل شوه ده او شوالی ولای دهلوی سه خدا سي توجيه وکړه چې دا میقات التوبه او میقات العذر ده نو اول عبادت العجل شوه او به الله ته د عذر ده پاره او د توبه ده پاره دوی ورغله نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د سورۃ النساء په هغه آیات کې ثم اتخذوا العجل دا د پاره د ترتیبی زمانی نه دی بلکې د پاره د ترتیبی رتبی دی یعنی ترقی د ادنانا اعلا ته دا مطلب اول دوی یو گستاخی وکړه یو گستاخی د دوی داوا چې ویل چې ارین الله جهرتن خپل ایمان د الله د لیدلو پورې موقوف کړو دا اگر چې گستاخی د خود الله لیدل ممکن دی نو گستاخی د خو کمه ده او ثم اتخذوا العجل دا د ترتیب رتبی د پاره ده د دینه غټه گستاخی دا وکړه چې غیر الله ته سجده وکړه اتخذوا العجل سخی په عبادتونی ولو عجل په عبادتونی ولو نو ثم په سورۃ النساء کې د ترتیب رتبی د پاره ده ترقی د ادنان اعلی ته ده ترتیبی زمانی پکې نه ده نو اول دوی عبادت العجل کړو بیا د میقات ثانی د پاره لاړه د میقات التوبه او میقات العذر ده لمیقاتنا وهو میقات التوبه والعذر دا میقات ثانی د دینه مخکی د الواحده پاره میقات اولو هغه ته میقات الكلام والمناجات ویل کېدو فلما اخذتهم الرجفه نو کله چې ونیول هغه لره زلزلې نو چې کله دوی زلزلې ونیول د الله د لیدلو د سوال په وجه نو قال خوف الاتهام موسی علیه السلام د تهمت د ویرې د وجنه وویلې چې زه اوس واپس لاړ شم یوازې نو هغوی به ماته وایي چې یاره اویا کسه دې زموږ نه بوتله ولته دې ووژل په چل کې نو د اتهام د ویرې د وجنې ویلې چې ربي یا ربي لو شئت کا اراده فرمایلی وی تا د دوی د هلاکولو، لو شئت اهلاکهم کا اراده فرمایلی وی تا د هلاکولو د دوی، اهلکتهم من قبلو نو هلاک کړی به وی دا من قبلو مخکې د دې نه چې موږ تا ته دلته راغلی وی، و ایا یو زه به دې هم هلاک کړی وی ځکه زه د دوی د راوستلو باعث وم. اتهلکونا نو زه به د دې تهمت نه خلاص وم مخکې به دې هلاک کړی وی. اتهلکونا آیا هلاکوی ته موږ بما په هغه کار باندې فعاله چې کړی دی السفهاء منا بعقلانو زمونږ، یعنی دا خلک ناپوه دي، الله د دوی ګناه معاف کا. ان هي نه ده دا واقعه الا فتنتک مگر امتحان ستا دی چې تا ورسره کلام وکړو د دې اویو کسانو سره، نو د دوی د دیدار تمه پیدا شوه او د دیدار په تمعه کې د ادب د دایرې نه ووتل. نو چې د ادب د دایرې نه ووتل نو دا الله پاک ستا امتحان و چې تا ورسره خبرې وکړې، نو دوی دې په امتحان کې واچول، کامیاب نه شو، د ادب د دایرې نه ووتل او ستا د لیدلو ارزو یې وکړه چې یا الله پاک موږ ته ځان راوښایه. او یا دا چې ان هیا نه ده دا واقعه د عجل چې تا په ډانچه کې آواز پیدا کړو، الا فتنتک مگر دا ستا امتحان دی چې د هغې په وجه باندې دا سفها تا په فتنه کې وغورځول. تو دلو بهم ته بلاری کوي په دې فتنې باندې، من تشاو هغه څوک چې ستا اراده ورته وشي، و تهدی من تشا او ته هدایت کوي هغه چاته چې ستا اراده ورته وشي، انت ولیونا ته واقدار زمونږ، فاغفر لنا یا الله پاک ته موږ ته مغفرت وکړه، ورحمنا و په موږ رحم وکړه، و انت خیر الغافرین او ته د ټولو بخونکو نه بهتر یې ځکه ته مغفرت بلا غرض او بلا عوضه کوي. ربی لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا، یا الله که ته اراده کړې وی د دوی د اهلاک نو مخکې به دې هلاک کړی وی او زه به دې هم هلاک کړی وی. دا په الله باندې اعتراض نه دی، ظاهرا خو ستاسو خیال ته به دا راځي چې دی په الله اعتراض وکړو چې یا الله اوس دې هلاکول نو ولې دې مخکې نه هلاکول. دا په الله اعتراض نه دی، بلکی عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق، دا توسل دی، دا الله رحمتونه الله ته وسیله کوي چې الله پاک مخکې تا دوی نه دي هلاک کړي، مخکې دې په دوی باندې رحم کړی دی، نو د مخکېني رحم په وسیله باندې اوس هم رحم وکا، اوس دا بیا راژوندي کا. نو دا توسل کړی دی موسی علیه السلام، اعتراض یې په الله نه دی کړی. نو دلته مفسرین فرمایي عرض للعفو السابق، الله ته د الله مخکېنی عفو وړاندې کول دي، او د هغې په توسل باندې استجلاب للعفو اللاحق، وروستنی عفو د الله نه غوښتل دي، یعنی الله پاک ته د دوی په اهلاک او په اغراق باندې په سمندر کې قادر وي، خو هلته تا پرې رحم وکړو او هلاک دې نه کړو، یا الله د دې زوړ رحم په وجه باندې اوس هم پرې رحم وکا او دوی بیا راژوندي کا. و ایایا او کچرته ستا اراده وي زه به دې هم هلاک کړی وی، زه دې مخکې هلاک نه کړم، دا تسلیم او تواضع ده. و انت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة، ولیکا یعنی مقرر کا زمون د پاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة توفیق د طاعت. مخکې دعا د دفع د مضرت د پاره وا، او دا دعا د پاره د تحصیل د منفعت ده. ولیکا زمون د پاره په دې دنیا کې حسنة نیکی یعنی توفیق د طاعت، و فی الاخرة او په آخرت کې مونږ ته ولیکا نیکی، دنیا او آخرت دواړو کې مونږ ته نیکی ولیکا. ګورئ د دنیا او د آخرت قواله یو غوښته، د دنیا او د آخرت د نیکۍ قواله زما امت ته ولیکا، یعنی زما امت په ټولو امتونو باندې اوچت کا، دا رحمت خاصه ده، د الله پاک نه مطالبه د رحمت خاصه وکړه. دې آیات ته سوچ کوئ، دې ځکه کې موسی علیه السلام د الله نه څه وغوښته؟ رحمت خاصه. رحمت خاصه څه مطلب؟ په دنیا او په آخرت کې د نیکۍ قواله زما امت ته ورکا، یعنی زما امت په ټولو امتونو باندې اوچت کا، په ټولو امتونو بهتر امت زما امت کا، نو د رحمت خاصه مطالبه وکړه. انا هدنا الیکا، بشک مونږ راجما، بشک مونږ راجیو یعنی توبګار یو تا ته، نو مونږ تا ته په خپلو مشکلاتو کې رجوع کوو، نو یا الله د دې رحمت خاصه د پاره مونږ تا ته رجوع کوو، دا رحمت خاصه زما امت ته ورکا. د رحمت خاصه په معنا خو پوه شوئ، د دنیا او د آخرت د نیکۍ او قواله، یعنی د دې امت برتری پټول امتونو زما امت ته برتری پټول امتونو ورکا پوه شو. اوس الله پاک درې جملې ورته ذکر کړي، عذاب اصیب به من اشا، پدې کې د الله د عذاب ذکر دی، ورحمتی وسعت کل شیء، پدې کې د رحمت عامه ذکر دی، فسأكتبها للذین، دې جن رحمت خاصه بیانې، عذاب رحمت عامه او رحمت خاصه درې شیان الله پاک بیانې. الله پاک اول کی فرمای قالا، یعنی الله پاک فرمایل عذابی زما عذاب چه ده، اصیب به من اشا، زرسول کوم پدی بانی غچاتم چه زما اراده ورته وشه، یعنی زه چې چاته عذاب ورکوم نو په ما د اعتراض حق د چا نشته، ځکه په مالک اعتراض نه چې په مملوک هر څه کوي، نو زه چې چاته عذاب ورکوم نو په ما د اعتراض حق نشته، تر دې ځې پوری د الله من اشا او اسوابته د الله د عذاب ذکر و. دویم د الله د رحمت عامه ذکر دی، ورحمتی زما رحمت عامه چې دی، وسعت کل شیء، هغه شامل دی هر شي ته، زما رحمت عامه هر شي ته شامل دی، یعنی زما رحمت عامه هر چا ته رسیږي، په دنیا کې مؤمن تم رسیږي او په کافر تم رسیږي، نو ستا امت بم د دې رحمت عامه نه محروم نه وي، او د دې رحمت عامه د سوالم ضرورت نشته، رحمت عامه به زه هر چا ته ورکوم، مسلمان ته ورکوم، کافر ته ورکوم، نو ستا امت ته به ورکوم. پاتې شو رحمت خاصه، نو د رحمت خاصه د پاره یو څه قیدونه او شرطونه دي، فسأكتبها تلک الرحمت الخاصه، ها زمیر رحمت خاصه ته راجع ده چې موسی علیه السلام په دعا کې غوښته و چې ربنا اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه، هغه رحمت خاصه چې د دنیا او د آخرت د نیکۍ او قوالۍ غوښته وه او د امت برتری غوښته وه په ټولو امتونو باندې، نو سأكتبها زر به ولیکم، یعنی ور به کم دا رحمت خاصه، چا ته به ورکم، هغه چا ته به ورکم چې دا درې شرط پکې وي، نو ستا امت چې په دې معیار برابر وي ټیک ده، هغوی ته به هم دا رحمت خاصه ورکم، خو ستا په امت کې به بعضې داسې خلک وي چې په دې معیار به نه وي برابر، دا درې شرطه په دې درېو شرطو به پوره نه وي، نو هغوی بیا د رحمت خاصه مستحق نه دي. فسأكتبها یعنی تلک الرحمت الخاصه، زر به ولیکم یعنی ور به کم دا رحمت خاصه للذین، هغه خلکو ته چې دا درې شرط پکې وي، یو دا چې یتقون، ځانونه ساتي له کفر نه او زړه صفا کړي د غیر الله نه، دویم ویؤتون الزکات او زکات ورکوي، او دریم والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او هغه خلک چې دوی زما په آیتونو باندې ایمان لرونکي وي، نو دا د رحمت خاصه د پاره دا درې شرط دي. رحمت خاصه عبارت ده د خیر الدارین نه، د دنیا او د آخرت د نیکۍ او قواله، او دا شرایط د هغې مؤمنانو د پاره چې د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې و، د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې د رحمت خاصه مستحق هغه څوک و چې دا دریو شرطونو باندې به برابر و، یتقون و یؤتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون، دا د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې د رحمت خاصه د استحقاق د پاره معیار و. اوس د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه وروسته د رحمت خاصه مستحق څوک دی؟ نو الذین یتبعون النبی، په لګولو خو یې پوه شو، د رحمت خاصه دوه ډلې مستحق دي، د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې هغه څوک مستحق و چې دا درې شرط پکې و، او د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه وروسته هغه څوک مستحق دی چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړي. نو الذین یتبعون الرسول، دا هغه خلق دی چې الذین، هغه خلق د رحمت خاصه مستحق دی د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه وروسته، یتبعون چې هغوی پیروي کوي، الرسول یعنی دین الرسول، د دین د رسول، د دې رسول د پاره بیا د دې پیغمبر علیه السلام د پاره لس صفات ذکر کړه، نه صراحتن دی او یو پکې ضمنی دی. اول صفت یې ورته دا ذکر کړو چې الرسول، دا د الله د طرف نه رسول دی. دویم صفت یې دا چې النبی، دا د الله د طرف نه نبی دی. او دریم صفت یې دا ذکر کړو چې الامیه، دا امید دی، مکتب او مدرسه او سکول او کالج دی نه دی لوستلی. الذی، څلورم صفت یې دا و، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، الذی داسې پیغمبر دی، یجدونه یعنی یجدون اسمه و صفته، د دنوم او د صفات دوی لیکلی موندلی دي، پنیز د دوی لیکلی شوی دي، پنیز د دوی په تورات او په انجیل کې. او پنځم صفت یامرهم بالمعروف دا دوی ته امر بالمعروف کوي نور پیغمبرانو کولو خدای په کامله طریقه کوي شپږم صفت دا چې وینهاهم عن المنکر نور پیغمبرانو نهی عن المنکر کوله خدای په کامله طریقه کوي وم صفت دا چې ویحل لهم الطیبات حلالی ورته طیبات طیبات پاک شینه چې هغه په بنی اسرائیلو باندې حرام شوی لکه د اوخ وخه پی حرام او آواز دی پی حرام وی مخکې په صورت انعام کې تیر نو هغه پاک شینه چې په دوی حرامو دا پیغمبر ورته حلالی او اتم صفتم ویحرم علیهم الخبائث حرامی ور باندې پلید شیان خبائث پلید شیان چې طبیعت بد گنی دا حشرات الارض ټول پدې کې داخل دي ماران لړمان کینجا پوڑان چنڈخی دا وابیان چې خوري دا ټول پدې الخبائث کې داخل دي وابیان وای د دې د حرمت هیڅ دلیل نشته والحق انه لا دلیل علی حرمت حشرات الارض وای حق دا ده چې د حشرات د زمکی په حرمت هیڅ دلیل نشته نزول الابرار کې وای ما سره درې نزول الابرار دي ښه کده کوم وابی شکی زی ورته خایمه درې ما سره یې دي نو د دې حشرات الارض یعنی د سپګي اورګي چنجي ماران لړمان چنډخي پنجپوان د دې خړلو کې باک نشته وای د دې په حرمت هیڅ دلیل نشته حلم کې الله پاک فرمای او یحرم علیهم الخبائث دا پیغمبر په دوی باندې حرامي څه شور باندې حرامي خبائث یعنی پلید شیان خبائث اغه ته وای چې طبيعت سلیمه ترې نه نفرت کوي نو دا نهم صفته او لسم صفت دا چې ويدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ويدع لركي بلدوينا اسرهم درانه بارونه ددوي اسرهم یعنی در درانه بارونه ددوي درون بار ته ویلش چې سړی د خوځیدونه منکې مراد هغه احکام دي چې بني اسرائیل باندې د سزا په تور نازل شوی والاغلال التي او قیدونه د سختیو قیدونه کړی چې په غاړو کې اچولش هغه کړی او قیدونه د سختیو التي كانت عليهم اغه چې وو په دوی مثلا د دوی توبه قتل وا د دوی په دین کې قصاص او دیت نو د مسجد نه بغیر بایبل ځکه مون نه کېدو نو دا د دوی نه لري کوي سہولتونه پیرا ولی نو دا نه صفات شو دا صراحتن راغله او یو صفات زمنن ذکر کیږي چې وتتبع النور الذي انزل معه د تب الله پاک کلام الهی ورکړي نور د هدایت به ورته ورکړي شوی نو په دې لسو صفاتو چې کوم پیغمبر موصوف دی نو د پیغمبر علیه السلام د بعثت نو وروسته چې چا په د ایمان راوړو نو دې د رحمت خاصه مستحق دی رحمت خاصه څه ته وایي د دنیا او د آخرت قواله او په ټولو امتونو برتري نو دا به په ټولو امم باندې برتري چې په دې پیغمبر علیه السلام ایمان راوړي نو فلذین آمنوا به اغه خلق چې ایمان راوړي به په دې پیغمبر یعنی به محمد صلی الله علیه وسلم په دې پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو وعزروه یعنی عظموه ووقروه د دې پیغمبر علیه السلام تعظیم وکړو او د عزت وکړو بعض علما عزر معنا کوي النصرۃ مع التعظیم نصرت د تعظیم سره نو د تعظیم وکړو د پیغمبر علیه السلام تعظیم فرض دی و بیان وای د پیغمبر به تعظیم دومره نه کوي د پیغمبر تعظیم دیو کې سټه ما سرهشته د پیغمبر تعظیم مو شرک دی نو یو وبیده غلام الله رحمتینو میږي د امام سی په بارکی وای وای ما یو مولا ته ویلې چې امام سی یو سړیو وای غربان اعتراض وکړ چې ته خو کافر شو امام سی ته دیو سړیو ویلې نو ما ورته ویلې چې ما دوټه کې ویلې دی یو او سړی نو یو کدوو وای غره ته ویل چې یو نو امام صاحب یو کنه خو دوه نو او دویمه ورته سړی ویل دی نو سړی و کنه ښځه خو نه وو او نه پیری و نو په دې کې څه ګستاخی ده دا تلبیسی ابلیس دی یو سړی دا خو معنا لغوي شو چې دا تا ذکر کړه په عرف کې د یو سړی مطلب دا دی چې زما په شان عادي سړی و په عرفي معنا یې دا ده په عرفي معنا کې توهین کوي لغوي معنا باندې بیا ځان خلاصوي پیغمبر هم یو سړی و نو ته وایه د پیغمبر په باره کې چې یو سړی و نو خو یو و که دوه و سړی مو یو مو سړی مو حلم کې دا د توهین کلمه ده د پیغمبر علیه السلام په باره کې چې پیغمبر علیه السلام یو سړی و ته په ممبر ودرېږه او داسې ووایا نو د دې عرفي معنا دا ده چې زموږ په شان عادي سړی و عرفي معنا یې خلک اخلي د عوامو ذهن ته عرفي معنا ورځي نو د دې ټول کار تلبیس ابلیس دی خلکو ته ذهن کې عرفي معنا ورکړي چې یو سړی و یعنی عادي سړی و بیا چې په اعتراض وکړي چې دی خو مجتهد و نو خو ما ورته یو او سړی ویلی دی نو بیا په لغوي ځان خلاصوي نو د پیغمبر تعظیم ضرور دی او د پیغمبر د مجتهدینو تعظیم د هر چا خپل مرتبه ده. د پیغمبر علیه السلام تعظیم په خپل مرتبه کې دی، د الله پسې به د پیغمبر تعظیم وي، او بیا د صحابو تعظیم دی، او بیا د امامانو تعظیم دی. ونصروه، نو هغه خلک چې د پیغمبر علیه السلام امداد وکړي، واتبعوا النور الذي انزل معه، او دوی پیروي وکړي النور الذي یعنی الکلام الالهی الذي د هغه کلام الهی انزل معه.